6 uur. Ja, het is dus dierendag, dus alle honden en katten eten vegetarisch vandaag. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is maandag 4 oktober... en op deze dag in 1955 presenteerde het Franse automerk Citroën de DS19. Ook wel de DS genoemd, wat godin betekent. In Nederland kreeg hij de bijnamen Strijkijzer en Snoek. Dat was toen, dit is nu. We beginnen met een overzicht van de nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Kirsten, goedemorgen. Goedemorgen. Honderden wereldleiders en politici maken gebruik van financiële constructies via belastingparadijzen, waarbij ze mogelijk belasting ontwijken. Dat blijkt uit de zogenoemde Pandora Papers, die zijn gelekt naar onderzoeksjournalisten. De constructies lopen vaak via landen en eilanden in Zuid- en Midden-Amerika. Onder meer de koning van Jordanië, de president van Azerbeidzjan en zijn familie, en de premier van Tsjechië en de presidenten van Oekraïne, Kenia en Ecuador worden genoemd. En ook de naam van demissionair minister Hoekstra van Financiën is gevallen. Hij heeft zijn aandelen via een brievenbusfirma op de Britse Maagdeneilanden een week voordat hij minister werd verkocht. Een nieuw deel van de vulkaan op het Canarische eiland La Palma is ingestort, melden lokale media. Daarbij is lava meters hoog de lucht ingespuwd. De lava die nu uit de krater komt, stroomt sneller en in grotere hoeveelheden dan eerder. De explosie gebeurde een paar uur nadat premier Sanchez zei dat zijn regering ruim 200 miljoen euro vrijmaakt om het eiland te helpen herstellen van de vulkaanuitbarsting. Het lek in de oliepijplijn voor de kust van Californië is gedicht. Dat zegt de eigenaar van het bedrijf dat de pijp beheert. Er is inmiddels wel ruim 500.000 liter ruwe olie in zee beland, omgerekend zo'n 3000 vaten. De olie drijft over een gebied van ruim 33 vierkante kilometer. Californië gaat ervan uit dat de stranden de komende weken of zelfs maanden gesloten blijven. Er zijn op verschillende plekken op het strand dode vissen en vogels aangespoeld. In het noorden van India zijn 6 doden gevallen bij boerenprotesten die uit de hand zijn gelopen. Volgens Indiaanse media reed een voertuig in op de demonstrerende boeren. 2 van hen waren op slag dood. Daarna braken rellen uit waarbij de andere slachtoffers vielen. Boeren in India demonstreren al een jaar tegen een nieuwe landbouwwet die er volgens hen voor zorgt dat ze geen eerlijke prijs voor hun producten krijgen. De hond die vorige week ontsnapte uit het KLM Dierenhotel bij Schiphol is terecht. Ze werd gevonden bij een fastfoodrestaurant in de buurt van de luchthaven. De eigenaren lieten haar vorige week vervoeren van Zuid-Afrika naar Dublin, maar ze ontsnapte in Amsterdam omdat een medewerker een deur open liet staan. Tientallen vrijwilligers hielpen de afgelopen week mee zoeken. De KLM heeft al excuses aangeboden voor het kwijtraken van de hond. Het weer. Vanmorgen is het op de meeste plekken droog. Alleen langs de kust wat buien met kans op onweer. Het wordt tussen de 15 en 17 graden. Morgen neemt de bewolking toe. Later valt op steeds meer plekken regen. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Tientallen Chinese militaire vliegtuigen vlogen dit weekend langs Taiwan. Volgens het Taiwanese ministerie van Defensie ging het om straaljagers en bommenwerpers. Provocaties die de gespannen relatie tussen Taiwan en China nog meer op scherp zetten. China ziet Taiwan als afvallige provincie en de Chinese president Xi Jinping heeft al vaker gezegd dat hij dat eiland wil inlijven. Contact met onze correspondent in Peking, Sjoerd Dendaas. Sjoerd, vannacht was het dus weer raak, begrijp ik. Ja, opnieuw. Iets minder dan de dagen daarvoor, dan vrijdag en zaterdag. 16 waren het er gisteren, maar het blijft wel ongekend groot nog steeds. Vrijdag dus 38, zaterdag waren het er 39. Dat waren records. En dat niet alleen, het ging ook om veel meer bommenwerpers dan er normaal gesproken werden meegenomen. En men ging ook voor oefeningen, voor vliegoefeningen in de avonduren. Dus op alle vlakken was het wel een ongekend weekend. Hoe is er gereageerd over en weer? Nou ja, uiteraard vanuit Washington is er gereageerd. Een van de nauwste bondgenoten natuurlijk van Taiwan. Zij zeggen erg bezorgd te zijn. Zij vinden het destabiliserend. Zij vinden ook dat er risico's zijn op miscalculaties. En dat het risico is dat dit uiteindelijk de vrede in de regio gaat ondermijnen. Nou ja, ook vanuit Taiwan, misschien nog wel belangrijker, de minister van Buitenlandse Zaken is dat. Die zei dat als het Volksbevrijdingsleger echt een aanval zou zou openen, dat zijn democratische staat, zoals hij het noemt, klaar zou staan om dat af te ketsen. En wat hij ook zei is dat hij gaat ook uitreiken naar Australië en andere landen. Omdat hij beter voorbereid wil zijn op een eventuele oorlog. En dat hij zegt van ja, helemaal in de context natuurlijk van dat nieuwe militaire verbond tussen Amerika, het Verenigd Koninkrijk en Australië. Dat hij in dat verbond ja, graag wel zou willen aansluiten. In die zin dat hij graag zou willen delen in de inlichtingen en op het gebied van veiligheid zou willen samenwerken. Wat zegt China erover? Nou ja, China zegt, die heeft nog niet specifiek gereageerd hierop. Toegegeven, het is vakantie. Het hele land ligt nog plat op het Volksbevrijdingsleger afgelopen weekend na dan. In de staatsmedia zie je er ook niet zo gek veel over terug. Natuurlijk zie je wel hier dat er in China veel wrijving is ontstaan door dat verbond tussen Amerika, Australië en het Verenigd Koninkrijk. Er komen Franse parlementariërs deze week richting Taiwan. Er gaat een Taiwanese delegatie richting Europa. Het vermoeden is dat deze acties afgelopen weekend daar wel iets mee te maken hebben. Maar goed, in de staatsmedia niks daarover, anders dan wat er wordt geschreven op basis van Taiwanese media. Met wel dan de toevoeging nog ergens dat dit misschien wel eens een mooie militaire parade geweest zou kunnen zijn voor de nationale feestdag van China. De dag dat China 72 jaar bestond. Maar goed, de vrezen ook dus, bijvoorbeeld van de Amerikanen, dat dit wel eens uit de hand kan lopen. Hoe lang kan dat zonder kleerscheuren gaan? Nou, dat is natuurlijk de vraag. Miscalculaties is een van de risico's. Wat gebeurt er op het moment dat iemand daar in de lucht, een piloot, aan welke kant van de straat van Taiwan dan ook een verkeerde beslissing maakt? We weten dat China op de middellange termijn, liefst voor 2049, als de Volksrepubliek 100 jaar bestaat, dat men Taiwan ingelijfd wil hebben. Men zal vooralsnog vooral proberen te provoceren, te intimideren, willen proberen om het leger van Taiwan, dat toch elke keer weer in actie moet komen om die vliegtuigen van China te begeleiden. Men zal dat willen uitroken, als het ware. Ook op economisch vlak is men bezig met een tactiek om Taiwan zoveel mogelijk af te knijpen, uit te roken, diplomatiek te isoleren. Maar goed, uiteindelijk is er natuurlijk ook dat risico op een gewapend conflict. Op korte termijn, zeggen analisten, is die kans misschien niet zo heel groot. Maar uiteindelijk, ja, als China echt wat wil, dan lijken er heel weinig andere opties dan zo'n gewapend conflict. En de vraag is natuurlijk of en wanneer dat dan zou gaan gebeuren. China-correspondent Sjoerd den Daas was dat. Een kluif voor de hond, een speeltje voor de kat. Het is 4 oktober, dierendag. Dus een mooie gelegenheid om uw huisdieren flink te verwennen. Er zijn ook baasjes die andere dingen aan hun hoofd hebben. Bijvoorbeeld als hun hond of kat ziek is en nodig naar een dierenarts moet. Dat is tegenwoordig, zeker ook in het weekend, een hele uitdaging. En dat komt door het tekort aan dierenartsen. Verslaggever Harro Brouwer ging kijken in een dierenkliniek in Rijswijk. U hoeft pas morgen avond weer verder te gaan met de pijnstiller. En in de wachtruimte, daar zit een patiëntje, een puppy van 9 maanden oud. Mooi bruin hondje, witte vlek op de borst. En daar zit een spuitje bij, die kunt u op het flesje zetten. En dan kunt u het opzuigen naar het gewicht van Bram. Wat is er aan de hand? Hij had pijn in zijn bek. En gisteren al en vanochtend zagen we opeens dat er een bult was gekomen. En dan mocht je absoluut niet aankomen, want het deed heel erg pijn. En wat heeft de dierenarts gedaan? De kies getrokken. We lopen nu vanuit de wachtkamer en de poliekamers van onze Anicura-kliniek door richting de chirurgieafdeling. We zijn hiernaast een nieuwe chirurgieafdeling aan het bouwen. Erik Wouters geeft een rondleiding. Hij is dierenchirurg. Ja, waarom breiden jullie zo uit hier? Ja, we hebben gemerkt dat er enorm veel vraag is naar diergeneeskundige zorg. En eigenlijk vooral voor de coronacrisis merkten we dat al. Maar met name in de coronacrisis is het nog extra druk geworden. Omdat er naar schatting ongeveer 25-30% meer huisdieren zijn gekomen. En daardoor is het gewoon nog drukker geworden in alle dierenklinieken. En er was eigenlijk al een vrij krappe markt. Er waren eigenlijk al tekort aan dierenartsen op dat moment. Dat merkten wij al, vooral ook in de spoedzorg. Maar ja, tijdens de corona is het nog veel drukker geworden in de klinieken. Terwijl we dit gesprek opnemen, krijgt een heel klein hondje een infuus aangelegd. Met pootjes, ja, lijken wel soepstengels, zo dun. Het heeft bilaterale patella luxatie Het is erg afgevallen, dus het lijkt wat chronisch ziek. En de mensen willen geen verdere behandeling. Ze kiezen inderdaad om hem te laten gaan. Ja. Die spoedzorg blijven leveren als dierenartsen. Dat is echt heel erg belangrijk. Hoe komt het dat er zo'n tekort is aan dierenartsen? In Nederland is er ongeveer per jaar zijn er 1000 scholieren die zich aanmelden om dierenarts te willen worden voor de diergeneeskundeopleiding. En er zijn ongeveer per jaar zijn er 225 plaatsen. En dat is eigenlijk gewoon te weinig. Dus in Nederland komen ook heel veel scholieren erachter dat er gewoon geen plek is om dierenarts te worden. Dus die gaan naar het buitenland, bijvoorbeeld naar Gent. En bij ons ook in de kliniek werken heel veel Nederlandse dierenartsen, maar ook Belgische dierenartsen, die gewoon in België zijn opgeleid. Dit is de antibiotica, die is 2 keer daags. Wat we natuurlijk niet willen is dat er straks dieren lopen waar, ja, die gewoon geen dierenarts kunnen vinden. En nu al merk je soms aan de telefoon dat eigenaren echt van ver weg soms bellen. En dat ze dan echt in de stress zijn, omdat ze gewoon, ja, hun dier is heel erg ziek. Die heeft gewoon medische zorg nodig. En ze kunnen gewoon niemand bereiken in de omgeving. Ja, gelukkig hebben we een auto en konden we hier naartoe vandaag. Maar geen dierenarts in de buurt? Nee. Nou, jawel, maar die zijn op zaterdag open, maar niet op zondag. Het lijkt wel alsof hij wil gaan liggen. Ja, ik denk dat hij zo meteen gelijk in slaap valt. Maar hij heeft ook een dag niet gegeten, dus hij zal ook wel graag weer wat eten. Nou, even uitrusten en dan heeft Bram tenminste nog een mooie dierendag. Ja, inderdaad. Ja, gelukkig maar. Heb jij dieren eigenlijk, Kirsten? Nee, nooit huisdieren gehad ook. Oké. Okay. Geen honden, katten? Nee. Alleen mijn vriend die heeft een hond. Ja, maar dat is heel zielig, daar gaat het niet zo goed mee. En nu? Die laten ze dus inslapen. Vandaag? Maar, ja, dat is heel lullig. Op dierendag? Maar, ja. Zielig, hè? Ja. Nou, hier moet ik even voor mij komen. Heel verdrietig. Ja. Nogal. NPO. 13 over 6 is het. Het NOS Radio 1 Journaal. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op Radio en TV. Nieuwsuur, aandacht voor de Pandora Papers. Waar dus uit blijkt dat demissionair minister Wopke Hoekstra van Financiën tot vlak voor zijn ministerschap nog heeft geïnvesteerd in een brievenbusfirma op de Britse Maagdeneilanden. Onderzoeksjournalist Carlijn Kuipers van Investigo die vertelde wat daar het voordeel van is. De Maagdeneilanden heeft eigenlijk een aantal voordelen. Het is een plek waar je heel makkelijk een bedrijf kan oprichten. Je hebt gewoon niet zoveel nodig om dat te doen. Het heeft geen belasting en je kan als aandeelhouder anoniem blijven. Dat maakt het aantrekkelijk voor ondernemers en ook voor criminelen. Dat zijn eigenlijk de voordelen. Hoekstra zegt dat hij zich aan de regels heeft gehouden. Dat beaamt Kuipers, maar het zegt volgens haar wel iets over zijn integriteit. Kijk, hij heeft niks fout gedaan. En voor zover we kunnen vaststellen heeft hij dus inderdaad ook geen belasting ontweken of zo. Maar de Britse Maagdeneilanden en belastingparadijzen in het algemeen zijn eigenlijk de afgelopen jaren steeds meer in een kwaad daglicht komen te staan. Na de economische crisis en na publicaties zoals de Panama Papers in 2016 is er steeds meer kritiek gekomen op het misbruik van belastingparadijzen. Mm-hmm. En dat maakt het opvallend dat hij er tot 2017 nog in zat. In de documentaire special 70 jaar TV en politiek ging het over voorlichters die politici bijstaan. Oud-VVD-politicus Hans Wiegel had daar niet zoveel mee. Je hebt heel veel van die voorlichters. Als er een gesprek komt en een journalist wil praten met zo'n Kamerlid, dan gaat er zo'n vent bij zitten en die vertelt dus eigenlijk wat er gezegd wordt. Wegwezen. Hij wilde zelf daarom nooit een voorlichter. Ik heb mij nooit door van die zogenaamde deskundigen laten vertellen wat ik moest doen. Ik deed het maar op mijn eigen manier. En dat is toch het allerbeste. Zoals ook als je op de televisie bent, dat je eigenlijk die televisie niet moet zien. Je moet gewoon het gesprek doen. En een ander zit en te kijken wat gebeurt er en zo. Maar ik deed het gewoon het gesprek. Bij Humberto ging het over de demonstratie op de Dam in Amsterdam gisteren tegen de coronamaatregelen. Volkskrant-columnist en podcastmaker Sander Schimmelpennink die vindt dat die demonstraties moeten worden verboden. Ja, mensen zijn een beetje gek aan het worden. En dat heeft natuurlijk te maken met de dynamiek op social media. Ze versterken het idee dat er iets vreselijks aan de gang is. En we komen wel een beetje bij de grens waarbij je, vind ik, moet zeggen van nu is het genoeg. Nu gaan we echt optreden. Zou je deze demonstratie moeten verbieden, vind je dat? Ja, vind ik wel zo onderhand. Ja. Maar gaat het belang van recht op vrije demonstratie dan boven het feit dat mensen kunnen zeggen... Ik vind deze beweging democratie ondermijnend worden. Schimmelpennink rekent het ook de praatprogramma's aan die mensen als viruswaarheid voorman Willem Engel blijven uitnodigen. ik vind wel dat we strenger mogen worden. We hebben dat geluid nu wel genoeg gehoord, vind ik. Ook in talkshows, daar heb ik ook vaak over geschreven. Hè, zo'n Willem Engel en zo, die is vaak aan dit soort tafels gaan zitten. Niet aan deze tafel, hoor. Nou, niet die van jou, maar wel die van collega's. En ik vind dat je op een gegeven moment moet zeggen, dat gaan we gewoon niet meer doen. Ja. Dit zijn gevaarlijke mensen. En dat was gisteravond op Radio en TV. Nu Steve Winwood. Het album Ark of Diver, dat is wel een klassiekertje, hoor. Die hoort eigenlijk wel in de platenkast te staan. Uit de jaren 80, begin jaren 80, Steve Winwood. While You See a Chance, Kirsten. Ja. En we moeten nog even terugkomen op die hond van je vriend. Want het klonk heel cru net, maar ja. Je bedoelde dat natuurlijk niet zo. Want, nee. Want dat beest is natuurlijk hartstikke ziek of zo. Al heel lang en ja, er kan gewoon helemaal niks meer. Ook heel oud. En, ja. En voor het gemiddeld. En nou ja, die kan inderdaad gewoon amper meer lopen. Blind en dement herkent ook mensen niet meer. Ja. Ze heeft echt geen plezier meer in het leven. Ja, en dan ga je dus op zoek naar zoveel maanden van... nou, dan moeten we hem toch maar laten inslapen. Ja, dat dan toevallig op dierendag. Dat is dus een beetje cru. Maar ja, het is voor die die hond ook niet leuk meer. Nee, het is wel een verhaal vandaag op Dierendag. Maar ja, goed, dat moet gebeuren. Hij wordt er eigenlijk meer mee geholpen, dus nu... Eigenlijk wel, ja. Dat is het verhaal. Oké, nou, misschien wel het belangrijkste nieuws. De hond van de vriend van Kirsten. Maar nu nog meer belangrijke zaken uit de kranten en van de nieuwssites. Patiënten die uit het ziekenhuis worden ontslagen krijgen soms geen hulp omdat er geen thuiszorg meer beschikbaar is. Dat schrijft het AD. Dat komt mede doordat ziekenhuizen nu veel achterstanden willen wegwerken. De thuiszorgorganisaties hebben lang niet altijd genoeg mensen om die patiënten thuiszorg te bieden. En daardoor houden ze langer een ziekenhuisbed bezet. Een andere reden voor het tekort is ook dat het aantal thuiszorgmedewerkers niet meer groeit. Volgens de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland zijn er schrijnende voorbeelden te noemen. Mensen die thuis willen sterven moeten soms toch naar een hospice omdat er geen thuiszorg beschikbaar is. En van alle vreemdelingen die door de Immigratie- en Naturalisatiedienst als illegaal zijn aangemerkt, is maar een derde ook echt vertrokken uit Nederland. Blijkt uit cijfers van statistiekbureau Eurostat. Dat meldt de Telegraaf. Het gaat dan bijvoorbeeld om afgewezen asielzoekers en mensen zonder verblijfsvergunning. Tussen 2008 en 2020 werden ruim 350.000 mensen gevraagd om Nederland te verlaten. Zo'n 166.000 deden dat. Bij 235.000 is niet gecheckt of ze zijn vertrokken. Het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt dat een deel daarvan mogelijk alsnog vertrekt. Een vast contract moet minder vast worden dan dat het nu is. Dat zegt de Nederlandse Bank in het FD. De bank vindt dat mensen met een vast contract meer moeten worden verleid om van baan te wisselen. Dat zou beter zijn voor de economie. De Nederlandse Bank roept een nieuw kabinet dan ook op om maatregelen te nemen. Een concreet idee om zieke werknemers niet 2, maar 1 jaar door te betalen. En dat zou dan voor kleinere bedrijven makkelijker maken om mensen in dienst te nemen. Laatst deed de Sociaal-Economische Raad samen met de Nederlandse Bank ook al een advies om de arbeidsmarkt te hervormen. En dat ging vooral over flexwerkers. De Nederlandse Bank zegt achteraf dat advies onvolledig was. Een nieuwe nachtdrukte op straat, kopt NRC. Daarbij een grote foto van de drukte in het centrum van Groningen. Nadat de horeca om 12 uur 's nacht is dichtgegaan. De straten zijn volgepakt met mensen die net uit de kroeg of een restaurant komen. Duizenden mensen lopen joelend en schreeuwend door de straten, schrijft de krant. Het gaat soms ook met de nodige problemen. Op de Grote Markt ging het de afgelopen weken vaak mis met de stadsbussen die door het uitgaanspubliek moesten rijden. Er werd tegen die bussen geschopt en geslagen. De vervoerder laat daarom vanaf deze week 4 buslijnen na 11 uur 's avonds om de Grote Markt heen rijden. Erwin de Hart is de man van de ANWB vanochtend. Erwin, goedemorgen. Goedemorgen. Er staat al een flinke file op de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Natuurlijk door drukte, maar ook door ongelukken tussen afrit Leerdam en Hardingsveld-Giessendam. 15 kilometer stilstaand verkeer. De linkerrijstrook is dicht. Het is 6:08. De voetbalklassieker van Nederland is natuurlijk Ajax-Feyenoord. Bij de mannen, gisteren werd hij voor het eerst gespeeld bij de vrouwen. Feyenoord debuteert dit seizoen in de Eredivisie Vrouwen. Ajax draait daar al jaren in mee op het hoogste niveau. Maar dat maakte het sentiment rondom de klassieker er niet minder om, merkte verslaggever Edwin Cornelissen op Sportpark Varkenoord in Rotterdam. Voor het eerst in de geschiedenis spelen we vandaag de wedstrijd Feyenoord-Vrouwen 1, Ajax-Vrouwen 1. We hebben wel een beetje angst en beven, want ja, wij beginnen net en Ajax is natuurlijk al een stukje verder. Je ziet gewoon dat Feyenoord-Ajax gewoon leeft. Het is gewoon een klassieker, dat wil je zeggen. Ja, het is gewoon een klassieker. De spanning, de strijd ga je ook zo meteen echt wel zien tijdens de wedstrijd. De hoofdtribune zit vol sowieso, dat is één ding wat zeker is. En we hopen dan natuurlijk op een verrassing. Hoge spannen verwachtingen op de tribunes op Varkenoord. 2.500 mensen daar aanwezig. Maar bijzonder is het ook voor de speelsters. Zoals bijvoorbeeld voor Sophie Kobussen. Droomde er als klein kind al van om te spelen voor Feyenoord. Nee, ik ben altijd voor Feyenoord geweest. Altijd Feyenoord tenuutjes gelopen vroeger ook. Dus om nu voor Feyenoord te spelen, ja, is echt gewoon inderdaad, wat je zegt, een droom. En was het dan ook de droom om dan als Feyenoord speelster een keer tegen Ajax uit te komen? Want dat is toch een wedstrijd van mythische proporties. Ja, de klassieker, dat is sowieso bij de mannen ook altijd, ja, gewoon een bijzondere wedstrijd. En ook voor ons nu, dit is gewoon ja, een heel bijzonder moment. En hoe hebben jullie toegeleefd naar die wedstrijd? Bij de mannen zie je altijd, hè, dan neemt de spanning toe en er is een hoop gedoe de week ervoor afgaand. Hoe was dat bij jullie? We hebben gewoon geprobeerd om de wedstrijd zo te beschouwen als een normale wedstrijd. Maar ja, natuurlijk is die, ja, toch, er zit een andere lading op. Het is Ajax. En waarom merk je dat die lading meer is? Je merkt rondom de club dat iedereen is al heeft het erover. Iedereen vraagt zondag klaar voor. Ja, iedereen is klaar voor. Uw aandacht voor de opstellingen van beide teams. Dus even kijken hoe sportief het eraan toe gaat. Van Ajax. Met nummer 2, Lisa van der Most. Lisa van der Most speelt al 9 jaar bij Ajax. Maar zal zelden het gevoel hebben gehad zo in het hol van de leeuw te belanden. Het voelde ook echt als een klassieker toen we hier kwamen. Ja. Ik denk dat de sfeer heel mooi was. Ik denk wel, je merkt natuurlijk wel dat Ajax heel erg uitgejuild wordt. Maar dat is ook niet iets waarvan wij onder de indruk zijn. Althans, als ik persoonlijk, dan geeft dat me eigenlijk alleen meer energie. Ze staan al in de rij voor de opkomst. Meiden langs het hek, fototoestel in de hand. Ja, video maken. Oh, er wordt zelfs een groene rookbom gegooid. En dan komen ze het veld op. De speelsters van Feyenoord en Ajax. En in het rood en wit van Feyenoord is daar Samantha van Diemen. Ja, haar achternaam verraadt het al. Ooit speelde zij voor Ajax. Pikant wel dus voor haar. Ja, natuurlijk is voor mij net even wat specialer dan de andere meiden. Maar ik denk dat we allemaal naar deze wedstrijd toe hebben geleefd. Kijk, daar bij die mannen zijn ze zich natuurlijk druk aan het maken over de eerste wedstrijd van Berghuis tegen zijn oude team en zo. Maar hoe werkt dat dan bij de vrouwen? Merk je daar al dat die rivaliteit er ook is of is dat niet zo? In principe is de wedstrijd voor mij niet anders dan voor mijn teamgenoten. En wordt er van mij hetzelfde verwacht als dat zij leveren. Maar natuurlijk is het voor mij wel een extra motivatie om net even een stapje extra te lopen. Dus die was er zeker. Nou ja, 2-1 voor Feyenoord de rust. Hadden jullie dat vooraf verwacht? Ja, eigenlijk wel. Ajax is, hoe noem je dat? Ja, ze hebben natuurlijk meer spelers met ervaring. En bij Feyenoord niet. Dus ik dacht misschien dat we daarop ze kunnen verrassen of zo. Oh ja, jij gokt op het verrassingseffect. Ja, eigenlijk wel. En in de tweede helft gaat er nog een schepje bovenop. Een rode kaart voor Van der Gracht van Ajax. 3-1 voor Feyenoord na een blunder van de Ajax-goalie. En uiteindelijk wordt het zelfs 4-1. Dat feest wordt gevierd, niet alleen op de tribunes, maar ook bij de speelsters van Feyenoord. Wat zal jouw Feyenoord hart gloeien momenteel? Ja, inderdaad, 4-1. Ja, dat is echt ongelooflijk. We keken net op het veld naar het scorebord en dan denk je echt van ja, het is echt ongelooflijk. Ik denk dat wij zelf ook niet dit hadden verwacht. Ja, je hoopt erop, maar ja, dit is wel echt heel bijzonder. Ja, zij wonnen dus, de vrouwen van Feyenoord, in de klassieker tegen Ajax. Bijdrage van Edwin Cornelissen. Oliver Tree, dat is een man die is van vele markten thuis. Hij heeft een opvallend bloempotkapsel trouwens. Komt uit Santa Cruz in de Amerikaanse staat Californië. En hij is zanger, rapper, rapzanger of zapper mag ook, komiek en filmmaker. En eerder dit jaar verscheen zijn album Ugly is Beautiful. En daarvan hoort u nu het liedje Life Goes On. Work all day, and then I wake up. Work all Oliver Tree, Life Goes On, dat is het liedje. Het is 6:30 nu. NPO Radio 1. En dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Facebook heeft een aantal maatregelen tegen de verspreiding van nepnieuws te vroeg uitgezet bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Volgens een voormalig manager van Facebook zou dat hebben geleid tot de bestorming van het Capitool op 6 januari. De software zou zijn uitgeschakeld om geld te verdienen. Een Zweedse cartoonist die wereldwijd bekend werd om zijn Mohammed-cartoons is om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeluk. Lars Vilks werd sinds de tekeningen waarop Mohammed als hond werd afgebeeld door moslim-extremisten bedreigd. En bij het ongeluk met een vrachtwagen gisteravond zat Vilks in een politieauto met twee agenten die hem beschermden. Zij zijn ook om het leven gekomen. De uitbarsting van de vulkaan op La Palma is in kracht toegenomen. De lava stroomt nu snel uit een stuk krater aan de noordkant van de vulkaan. En in grotere hoeveelheden dan eerder. Een lokaal radiostation zegt bang te zijn voor omliggende dorpen. Bij een bomaanslag in de buurt van een moskee in Kabul zijn zeker 5 doden gevallen. Dat meldde de Taliban. Het is onbekend wie er achter de aanslag zit, maar vermoedelijk gaat het om terreurgroep Islamitische Staat. In de moskee was op het moment van de aanslag een herdenkingsdienst bezig toen de bom ontplofte. Het weer. Vanmorgen is het op de meeste plekken droog. Alleen langs de kust wat buien met kans op onweer. Het wordt tussen de 15 en 17 graden. File nieuws, Erwin de Hart. Wat vooral opvalt is de vertraging op de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Tussen Knopendel en afrit Arkel 6 kilometer file. Verderop tussen afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam 9 kilometer stilstaand verkeer. Door een ongeluk met 2 auto's is de linkerrijstrook dicht. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort staat een file tussen Nijkerk en Hoevelaken van 5 kilometer. Ster. Die nieuwe compliance officer. Die zet de tent wel in beweging, zeg. De juiste persoon op de juiste plek geeft nieuwe energie. Dat vinden wij. Wij zijn Legal People, het executive search bureau voor legal en compliance. Wij zoeken niet, wij vinden. Kijk op onze website voor ervaringen van klanten en kandidaten. Ik ben Koen Hemmes van Legal People, executive find consultants. Vanavond in Pointer. Een horrorplant die schade veroorzaakt aan huizen, kades en dijken. We zitten inderdaad met onze handen in het haar. Het is echt een gigantisch probleem. Hoe is de razendsnelle verspreiding van de Japanse duizendknoop te stoppen? Pointer, met je neus op de feiten. Vanavond om 21:15 bij KRO NCRV op NPO 2. De frisse berglucht, het gevoel van vrijheid. Het skiseizoen is dichterbij dan je denkt. Met Sunweb vind je nu jouw ideale wintersportvakantie. Boeken kan met maximale flexibiliteit en altijd inclusief skipas. Kijk nu op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Ster. 6:03, het NOS Radio 1 Journaal. De Brits-Australische mijnbouwgigant Rio Tinto wil in Servië vanaf 2026 lithium gaan delven. Dat is goed voor het milieu, zou je denken, want lithium is een onmisbare grondstof, bijvoorbeeld voor de productie van elektrische auto's. En die moeten het gebruik van fossiele brandstoffen drastisch verminderen. Maar daar denken de mensen in West-Servië, waar die mijn moet komen, heel anders over. De hoofdstraat van Gornje Nedeljice, een dorp in het westen van Servië waar het heuvelachtig is en stil en waar je schone lucht inademt. Het zou hier haast idyllisch zijn als het niet zo uitgestorven was. Bijna alle huizen zijn leeg en veel land ligt braak, opgekocht door Rio Tinto om plaats te maken voor de lithiummijn, een verwerkingsfabriek en een opslag voor afval. Je hoort alleen een enkele hond achtergelaten door de voormalige bewoners die naar elders zijn vertrokken. Similia Georgievich woont samen met haar man en een van haar zussen net buiten het opkoopgebied in een klein paradijsje, het huis waar ze opgroeide. Kalkoenen, kippen en korhoenders, fruitbomen, druivenranken en tomaten. Is voor de naaien stoppen, dat zit met haar auto ook door is Reka Korenita. Hier vlakbij stromen 2 riviertjes, legt ze uit. De Korenita 150 meter verderop en de Jadar daar niet ver achter. Die treden regelmatig buiten hun oevers en dan is het voor ons alle hens aan dek om schade te voorkomen. En daar komt de afvaldump van de mijn, zegt ze met een breed armgebaar. Als er overstromingen komen, als die er eenmaal is, dan komen alle afval en al het gif op ons erf terecht. dat zou ons einde betekenen. Want giftig afval zal er komen, daar zijn ze hiervan overtuigd. Als restproducten van het delven van het erts en de verwerking tot lithium dat in de batterijen gebruikt kan worden. Miladin Djordjevic is een activist van het eerste uur tegen de komst van Rio Tinto. Samen met zijn kameraden zit hij in een gebouwtje op het lokale kerkhof dat fungeert als actiecentrum. Teer en kwik dat niet vergaat noemt Djordjevic als voorbeelden van de stoffen die vrij zullen komen. En in het afval zitten zwavelzuur en zoutzuur. Allemaal gevaarlijk als ze in het milieu terechtkomen. Mijnbouw in dit gebied zal onherstelbare gevolgen hebben voor de biodiversiteit, voor de landbouwproductie en de boeren zullen verdwijnen, zegt Djordjevic somber. En dat allemaal vanwege de financiële machteloosheid van de staat die geen enkele weerstand biedt aan zo'n kapitalistische magnaat. De gevolgen zijn onmeterlijk. De woordvoerster van Rio Tinto, Andrea Randonjic, kent de bezwaren tegen de komst van de mijn uit haar hoofd. Ze heeft ze al tientallen keren gehoord. We understand their worries, and we want to go. En we willen naar ze toe gaan om uit te leggen hoe hoog de standaard is die wij als bedrijf hanteren. Dat we om het milieu geven en om de mensen die daar wonen. So everything has to be done in compliance with the Serbian law as well as the EU. En vergeet niet dat alles gedaan moet worden volgens de Servische wet, de EU-wetgeving en de richtlijnen van Rio Tinto zelf. Met name om die laatste opmerking moet activist Djordjevic haast lachen. Oni su došli u državu gde se ne poštuje ni minimum. Ze zijn naar een land gekomen, zegt hij, waar de wetten ter bescherming van milieu en mensenrechten zelfs niet op een minimaal niveau worden nageleefd. Papier is geduldig, wil hij maar zeggen. De werkelijkheid in Servië is vaak heel anders dan wat er in wetten is vastgelegd. Een reportage van correspondent David-Jan Godfroy. En over die winning van lithium praat ik nog even door met industrieel-ecoloog René Klein van de Universiteit van Leiden. Meneer Klein, goedemorgen. Goedemorgen. Lithium dus, dat gaan ze dus in Servië winnen. Dat, tenminste, dat is het plan nu. Vooral dus belangrijk om die batterijen mee te maken voor elektrische auto's. Hoeveel is daarvan nodig, van dat spul? Nou, steeds meer eigenlijk. Daar komt het op neer. Want we gaan natuurlijk steeds meer van die elektrische auto's maken. En het idee, het International Energy Agency heeft ingeschat dat in 2040, zeg maar, we 40 keer zoveel lithium zullen gebruiken voor de productie van die batterijen dan wat we nu doen. En waar komt dat nu vandaan? Het komt voornamelijk uit Australië. Een deel komt uit Zuid-Amerika. En dan moet je denken aan Chili. Bolivia heeft ook grote voorraden, moet nog weinig gewonnen. Argentinië wint wat en China. En China, want er is ook raffinage nodig, hè, begrijp ik, van lithium? Ja, klopt, ja, China is een, met heel veel metalen is dat zo. Dat China misschien niet de grootste producent is, maar vaak wel de grootste speler als het gaat om de raffinage. Voor lithium is dat ook iets van 60% of zo wat daar geraffineerd wordt. Ja, dat betekent dus dat die Europese autofabrikanten afhankelijk zijn van China? Ja, dat klopt. En niet alleen voor de productie van dat lithium, maar ook voor de productie van batterijen is China de allergrootste speler op de wereld. Je kan nu dus niet om China heen eigenlijk als het over dit onderwerp gaat? Nauwelijks. Ik bedoel, er zijn natuurlijk wel wat spelers die steeds groter worden. Tesla maakt zijn eigen batterijen, heeft zijn eigen gigafabrieken, gaat er ook in neerzetten in Europa. Maar er komt ook een hele grote fabriek in Europa te staan vanuit China bijvoorbeeld. Ze maken zich in Servië zorgen om de milieueffecten, hebben we gehoord. Hè? Is dat terecht? Ja, het is natuurlijk altijd zo dat als je mijnbouw gaat plegen, dan zitten er altijd milieueffecten aan vast. Je hebt altijd grote afvalstromen, worden allerlei chemicaliën gebruikt bij de winning van en de raffinage van dit soort stoffen. Dat is altijd met mijnbouw en de vraag is, kan je dat in goede banen leiden? En, wat is het antwoord? In principe kan dat. In landen als Australië zie je dat daar hele strenge wetgeving is als het gaat om mijnbouw. En natuurlijk, er zijn altijd effecten, maar dat kan je wel in banen leiden. Ja. Maar is er iets te zeggen bijvoorbeeld over de milieuschade dan in Australië, waar het dus nu al gebeurt? Ja, wat je krijgt is sowieso natuurlijk een deel, zeg maar, van wat je opgraaft. Dat is het materiaal wat je wil hebben. En dan hou je nog een heleboel restmateriaal over. Nou, dat moet je ergens neer kunnen leggen. En dan hebben ze daar in Servië interessante plannen voor. Want ze willen dat op een droge manier doen, zal ik maar zeggen. Er wordt er heel veel water bij gebruikt. Nou, die, die natte afvalstromen, teling zoals je die noemt, die zijn vaak heel gevaarlijk. Dan zie je vaak dat dammen instorten en dat zo'n heel reservoir in één keer leegloopt met alle gevolgen van dien. Dus als je dat droog kan doen, is dat wel veel beter. En daarnaast heb je natuurlijk chemicaliën die je gebruikt bij de raffinage. En daar zit bijvoorbeeld ook zwavelzuur bij als je denkt aan dat lithium. Hmm. Dank voor de uitleg. Over lithium ging het. U hoorde industrieel ecoloog René Klein van de Universiteit van Leiden. NOS Radio 1 Journaal. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. 20 minuten voor 7 is het. Al dagen is er diplomatiek gekissebis tussen Algerije en Frankrijk. De beschuldigingen vliegen over en weer. Algerije heeft gisteren het luchtruim voor Franse militaire vliegtuigen gesloten. Contact met correspondent Frank Renaud in Parijs. Frank, wat is de oorzaak van deze ruzie? Nou, Algerije is woedend op president Macron, zou je kunnen zeggen. Die sprak namelijk donderdag met Algerijnse jongeren en zou toen de Algerijnse regering hebben beledigd, zoals dat wordt ervaren. Hij zei namelijk dat de politieke en militaire machthebbers in Algerije een soort fictief beeld van de geschiedenis hebben gecreëerd, waarin Frankrijk als de grote vrije vijand wordt afgeschilderd, als de grote koloniale boosdoener. En Algiers zou bijvoorbeeld moedwillig verzwijgen dat ook het Ottomaanse Rijk een kolonisator van Algerije is geweest. Nou, de regering van Algiers is daar, zoals ik zei, woedend over. Frankrijk bemoeit zich met onze binnenlandse aangelegenheden, wordt gezegd. En Macron wil het Franse kolonialisme alleen maar goed praten. Dat was trouwens al de tweede diplomatieke rel in een paar dagen tijd. Vorige week besloot Frankrijk namelijk om het aantal visa voor Algerijnen flink te verminderen. Te halveren om precies te zijn. En Parijs deed dat omdat Algerije geen Algerijnen terugneemt die illegaal in Frankrijk verblijven. Nou, dat leidde toen ook al tot ruzie. Algiers tekende formeel protest aan. Waarom loopt het allemaal zo hoog op? Nou, dat is eigenlijk voor iedereen nogal onduidelijk. De relaties waren namelijk best goed tussen Frankrijk en Algerije. Macron heeft dit jaar en vorig jaar belangrijke stappen gezet. De archieven over de wederzijdse relaties gaan open, ook in het koloniale verleden. Macron liet een studie uitvoeren. Nou, hoe Frankrijk om moet gaan met de koloniale geschiedenis. Hè, hoe je dat netjes een plaats kan geven. En Macron heeft als eerste ook erkend dat in 1957 een bekende Algerijnse advocaat door Franse militairen is gemarteld en gedood. Maar volgens Algiers doet de Franse regering nog niet genoeg. Bijvoorbeeld als het gaat om het erkennen van het geweld dat de Fransen hebben gebruikt tegen Algerije. Dat kan een reden zijn voor oplopende spanningen. Maar wat hier ook genoemd wordt, is dat Macron echt een punt wil maken van dat terugsturen van Algerijnse illegalen, wat nu dus nauwelijks lukt. En dat slecht valt bij de Algerijnen. Diplomatiek gekissebis, zei ik. Nou ja, dat luchtruim dus gesloten voor Franse militaire vliegtuigen. Waar kan dit allemaal toe leiden? Ja, en Algerije heeft ook zijn ambassadeur uit Parijs teruggeroepen dit weekend voor overleg, zoals dat heet. Ja, het is precies wat je zei. Het is een beetje diplomatieke ruzie natuurlijk tussen twee regeringen, dat is waar. Maar ondertussen, Algerijnen worden gedupeerd als ze een visum van Frankrijk aanvragen, want die worden steeds minder gegeven. Frankrijk kan nu dus nauwelijks Algerijns illegaal uitzetten. Die blijven dus in Frankrijk. En militaire toestellen mogen niet over Algerije vliegen. Kortom, er zijn wel degelijk ook praktische gevolgen. De grote vraag is nu, komt Frankrijk ook weer met nieuwe maatregelen, zo een escalatie gaan zien, of gaan die twee landen proberen nou eindelijk iets bij te leggen. Over het gedoe tussen Algerije en Frankrijk hoorde u correspondent Frank Renaud vanuit Parijs. Nu meer uit de kranten en van de nieuwsuit. Tientallen reisorganisaties slepen de overheid voor de rechter omdat ze vinden dat het ministerie van Buitenlandse Zaken verkeerde reisadviezen geeft. Dat meldt persbureau ANP. Het gaat dan vooral om reisadviezen voor landen buiten de EU. En ook voor gevaccineerde Nederlanders is het reisadvies oranje. Terwijl de reisorganisaties vinden dat de risico's laag zijn. Ze zeggen dat verre reizen onterecht worden ontmoedigd. Daar is het ministerie het niet mee eens. In een reactie zeggen ze dat die reisadviezen er niet voor niets zijn. Volgens het ministerie wordt er wel gewerkt aan een toekomstbestendig coronareisbeleid. Er zijn vraagtekens bij het toelaten van Omroep Zwart en Ongehoord Nederland aan het omroepbestel. De commissie die de toelating van de twee omroepen moest controleren vindt dat de eisen voor nieuwe omroepen niet streng genoeg zijn. Ook demissionair minister Slob van Media is het daarmee eens. Het staat in interne documenten die NRC in handen heeft. Er waren grote bezwaren tegen de twee nieuwe omroepen. Bijvoorbeeld over het verspreiden van nepnieuws door Ongehoord Nederland. Maar de twee omroepen zijn toch toegelaten omdat het aan de eisen daarvoor voldeed. De omroepen moeten minstens 50.000 betalende leden hebben, een stroming vertegenwoordigen en van toegevoegde waarde zijn. Het loopt de spuigaten uit met de illegale hondenhandel in Nederland. Dat zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in het AD. zouden steeds meer hondjes illegaal Nederland binnenkomen. Daarmee neemt het risico op de verspreiding van hondsdolheid toe. Om dat tegen te gaan wil de NVWA strengere maatregelen voor foute handelaren. Tijdens de coronacrisis kwamen controles bijna stil te liggen. Maar nu de 1,5-meter-regel weer is losgelaten, ziet de NVWA weer meer mogelijkheden om handelaren strenger te gaan controleren. En steeds meer mensen worden het slachtoffer van beleggingsfraude. De Fraude Helpdesk zegt tegen het FD dat de schade voor dit jaar op zo'n 18 miljoen euro uitkomt. Dat is bijna een derde meer dan vorig jaar. Er wordt onder meer geld verloren met een risicovolle manier van beleggen. En ook trappen steeds meer mensen in nepadvertenties op internet voor bijvoorbeeld cryptomunten. Oplichters maken vaak advertenties met een foto van een BN'er erbij om mensen te lokken. En wat ook nog voorkomt is dat mensen via een e-mail of in een telefoongesprek worden opgelicht. Erwin, waar staat het stil? Het staat stil op de A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen afrit Leerdam en Hardingsveld-Giessendam over 12 kilometer door een ongeluk met twee auto's en een hoop drukte natuurlijk. De linkerrijstrook is dicht en op de N57 Middelburg-Rotterdam tussen Rokanje en de A15 door een ongeluk 7 kilometer file. Uit 1991 R.E.M. Distance. Rapid Eye Movement, daar staat het voor. R.E.M., band die intussen niet meer bestaat trouwens. Losing My Religion, dat is het liedje. 7:10 is het. Wat ooit begon als een muurschildering in Amsterdam-Noord om het zorgpersoneel te eren, is uitgegroeid tot een symbool van daadkracht dat de hele wereld over is gegaan. En het originele exemplaar is vandaag te koop op een veiling van Sotheby's. Het gaat om het kunstwerk Super Nurse van straatkunstenaar Manuel Seikrit. Goedemorgen. Goedemorgen. Hi. Misschien heeft nog lang niet iedereen dat gezien. Hoewel, het is echt heel veel gedeeld natuurlijk, deze Super Nurse. Maar beschrijf het nog eens. Hoe ziet het eruit? Het is een vrouw met een mondkapje op die sterk in de verte kijkt, vol kracht. En op dat mondkapje is het Superman-logo. En het is een muurschildering dus? Ja, klopt. Dat heb ik gemaakt met schablonen en stencils die ik met spuitbussen op de muren heb aangebracht. Hoeveel werk zit erin qua tijd? Ik heb, denk ik, een dag werk ongeveer. Ja. Maar het eerst bedacht natuurlijk. Ja, ik heb tijdens de toespraak van Rutte vanuit het torentje aan het begin van de pandemie zat ik op de bank met mijn laptop en toen heb ik haar heel snel geschetst en in elkaar gezet. En binnen een anderhalf uur zat het ontwerp was eigenlijk klaar. Maar je had gelijk dat idee van een super nurse. Ja, tijdens de toespraak werd mij heel erg duidelijk dat de zorgmedewerkers voor ons in de frontlinie stonden te vechten en een hele belangrijke taak hadden. En die wilde ik graag eren en ode aan ze brengen. En hoe komt het dan vervolgens op die muur terecht in Amsterdam-Noord? Daar ben ik gewoon naartoe gegaan en ik zocht een muur met de juiste maten. En dat was echt een perfect muurtje. En ik ben daar gewoon gaan werken. Maar dit is een soort graffiti, moet je dat zo noemen dan? Het is street art. Graffiti is net iets anders. Maar street art is eigenlijk de beste term ervoor. Ja. Nee, ik bedoel, dat is niet overlegd daar met de autoriteiten van Amsterdam-Noord van mag dat? Je dacht van nou, dat is een mooi muurtje, daar zet ik hem op. Ja, het is bij de NDSM, dus het is een beetje wel gedoogd. Die muur is toevallig niet per se toegestaan, maar het zat al helemaal vol met graffiti en street art. En daar heb ik de mijne mooi neergezet. Maar ik had geen toestemming, nee. Nee. Je was wel een tijdje mee bezig, maar ik neem aan dat dat ook wel in de gaten liep. In die zin dat er ook wel mensen kwamen kijken, of niet? Ja, ik ben gewoon overdag daar aan het werk gegaan. En er kwamen zeker mensen langs en foto's maken. En daar word je wel eens aangesproken. Ja. Maar vooral van mooi werk. En dat was allemaal positief. Ja, mensen waren positief. En hadden ze ook gelijk door wat de boodschap was van het werk? Ja, zeker. Ze vroegen natuurlijk ook wat ik aan het maken ben. Want je ziet niet meteen dat het af is. Maar ja, mensen zagen meteen van een mooie boodschap. En hoe is dat dan uiteindelijk de wereld over gegaan? Hoe is dat gekomen? Ja, daar heeft mijn Instagram een hele grote rol bij gespeeld. Ik heb het gepost die avond van de toespraak van Rutte. En toen kreeg ik heel veel berichten van mensen. En ook hele mooie berichten van mensen die in Amerika. Die vertelde een man, die zei dat zijn vrouw werkte in het ziekenhuis. En dat haar afdeling werd omgetoverd tot de COVID-afdeling. En dat ze heel erg bang was. En ze wilde graag de afbeelding aan haar schenken. En toen heb ik besloten om het als gratis download op mijn website te plaatsen. En dat is tienduizenden keer gedownload. En daardoor is het eigenlijk de hele wereld overgegaan. Ja. Weet je waar het allemaal over... Ook op hele gekke plekken al is het gesignaleerd? Of? Ja, het heeft op de voorpagina van de Manhattan Times in New York gestaan. Het is op hele grote ziekenhuizen over de hele wereld geprojecteerd. En Oxford in Londen heeft het op hele grote schermen een week lang gestaan. Koffers van magazines, echt hele mooie plekken. En ik begrijp dat jij nu gewoon Julianne Moore in je telefoon hebt staan? Ja, dat klopt. Ik heb ook een samenwerking gedaan met Julianne Moore om voor het goede doel warme maaltijden voor de first responders, zoals dat in Amerika heet, te regelen. Dat ze gratis konden eten. En Julianne Moore die heeft dat voor mij gepromoot. Ja, maar dat kwam ook allemaal door deze supernurse. Het kwam allemaal door deze supernurse. Ja. Wat doet dat met de kunstenaar? Nou ja, het zet je wereld een beetje op zijn kop. En ja, je ziet het niet aankomen. En het is natuurlijk een enorme eer. En je krijgt ineens, in plaats van aanvragen van galeries, krijg je aanvragen van musea. Ja. Want ik zit dat zo te horen. Nou ja, ik was toevallig gisteren nog bij iemand die had een Keith Haring, ja, niet een echte, maar gewoon zo'n reproductie in huis hangen. Ja, die zijn er allemaal heel groot mee geworden. Die hebben dat ook allemaal flink vermarket, dat soort lui. Je had hier een hoop geld aan kunnen verdienen. Dat had gekund. Ik leef goed hoor als kunstenaar, dus daar hoef je geen zorgen over te maken. Nee, maar ik bedoel, je zegt ook, ik heb het gratis online gezet. Dus dat doe je met reden ook natuurlijk. Ja, omdat ik die boodschap zoveel breed mogelijk wilde uitdragen. En ik merkte dat daar behoefte aan was. En ik dacht, waarom niet? Het was wel heel spannend om te doen. Omdat ook voor mij heel erg veel onzekerheid was toen de pandemie begon. Maar dat voelde op dat moment het beste om te doen. Ja. De boodschap was belangrijker dan er eventueel geld mee verdienen. Absoluut, ja. Absoluut. Ja. En nu dus die veiling, dat is helemaal een eer dan, toch? Ja, ik had niet durven dromen dat mijn werk bij Sotheby's geveild zou worden. Ja. Hoeveel moet het opbrengen? Nou, ik hoop dat het zo rond $25.000 op zal brengen. Minimaal. Dit is het originele werk ook, begrijp ik. Ja, dit is het eerste grote werk wat ik heb geschilderd van de Supernurse op doek. Oké. Dus die muur die staat er nog gewoon in Amsterdam-Noord? Die muur hebben ze niet daar weggehaald, hoor. Nee. Dat gebeurt ook wel eens, toch? Gebeurt ook wel eens. Ja, bij Banksy worden hele stukken muren af en toe onder de hamer gegooid. We gaan het zien wat het opbrengt. Een mooi initiatief in ieder geval. Ben je ook alweer bezig met nieuwe dingen? Ik ben zeker bezig met nieuwe dingen. En dat kun je natuurlijk op mijn Instagram heel goed volgen. Ja, Manuel Seikriet was dat. Hij is het brein eigenlijk achter die afbeelding van de Supernurse. Het kunstwerk dat dus begon op een muur in Amsterdam-Noord en nu de hele wereld over is gegaan. En dus vandaag wordt geveild bij Sotheby's. Vragen aan en opmerkingen, misschien over dit onderwerp. Vergeten vragen, ze zijn van harte welkom. Hekje R1JN via Twitter. U mag mailen r1jn@nos.nl of download de app van NPO Radio 1. Dan kunt u bericht geschreven achterlaten of er eentje inspreken. Dan kunnen we het ook laten horen straks. 9:15. Doordat steeds meer mensen gevaccineerd zijn en we de basisregels volgen, kunnen we de verplichte 1,5 meter loslaten. Om veilig te genieten op drukkere plekken, zoals de horeca, bioscoop en evenementen, is er het coronatoegangsbewijs. Hiermee kan iedereen naar binnen. Ook als je nog niet gevaccineerd bent. Laat in de corona-check-app zien dat je getest, gevaccineerd of hersteld bent, of neem je bewijs mee op papier. Testen en vaccineren is gratis en kan bij jou in de buurt. Dat ging net goed. Hij slipt de hele tijd. Daar gaat hij weer. Ja, maar hij heeft geen millimeter profiel meer op zijn banden. Levensgevaarlijk. Het duurt uren voordat hij stilstaat. Dat is geen rijden, maar glijden. Oh. 1,6 millimeter profiel is verplicht, maar wij vinden 2 millimeter veiliger. Kom langs voor een gratis profielcheck bij Profile. Profile. Beter, sneller en verrassend voordelig. Vanavond in Pointer. Een horrorplant die schade veroorzaakt aan huizen, kades en dijken. We zitten inderdaad met onze handen in het haar. Het is echt een gigantisch probleem. Hoe is de razendsnelle verspreiding van de Japanse duizendknoop te stoppen? Pointer, met je neus op de feiten. Vanavond om 9:45 bij KRO NCRV op NPO 2. Goodyear banden vind je bij Profile. Profile, beter, sneller en verrassend voordelig. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Ster. NPO Radio 1. 7 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. De overheid heeft dit jaar meer griepvaccins ingekocht dan in voorgaande jaren. En de reisbranche wil soepelere regels voor verre reizen. Een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Tientallen reisorganisaties beginnen een rechtszaak tegen de overheid. Ze vinden dat het ministerie van Buitenlandse Zaken verkeerde reisadviezen geeft. Dat meldt persbureau ANP. Volgens de reisbureaus worden verre reizen onterecht ontmoedigd. Er geldt voor die bestemmingen een oranje reisadvies, ook voor gevaccineerde reizigers. Voor Europese bestemmingen zijn er veel minder beperkingen. Het ministerie zegt in een reactie dat de reisadviezen er niet voor niets zijn. Wel wordt er gewerkt aan een toekomstbestendig coronareisbeleid. Opnieuw is een deel van de vulkaan op het Canarische eiland La Palma ingestort, melden lokale media. Daarbij werd lava meters hoog de lucht in gespuwd. De lava die nu uit de krater komt, stroomt sneller en in grotere hoeveelheden dan eerder. De explosie gebeurde een paar uur nadat premier Sanchez zei dat zijn regering ruim 200 miljoen euro vrijmaakt om het eiland te helpen herstellen van de vulkaanuitbarsting. Honderden wereldleiders en politici maken gebruik van financiële constructies via belastingparadijzen, waarbij ze mogelijk belasting ontwijken. Dat blijkt uit de Pandora Papers, die zijn gelekt naar onderzoeksjournalisten. De constructies lopen vaak via landen en eilanden in Zuid- en Midden-Amerika. Onder meer de koning van Jordanië, de president van Azerbeidzjan, de premier van Tsjechië en de presidenten van Oekraïne, Kenia en Ecuador worden genoemd. Ook de naam van demissionair minister Hoekstra van Financiën is gevallen. Hij verkocht zijn aandelen via een brievenbusfirma op de Britse Maagdeneilanden een week voordat hij minister werd. Het lek in de oliepijplijn voor de kust van Californië is gedicht. Er is inmiddels wel ruim 500.000 liter ruwe olie in zee gestroomd, omgerekend zo'n 3000 vaten. De olie drijft over een gebied van ruim 33 vierkante kilometer. Californië gaat ervan uit dat de stranden de komende weken of zelfs maanden gesloten blijven. Er zijn op verschillende plekken op het strand dode vissen en vogels aangespoeld. In het noorden van India zijn bij uit de hand gelopen boerenprotesten 6 doden gevallen. Volgens Indiase media reed een voertuig in op de demonstrerende boeren. 2 van hen waren op slag dood. En daarna braken rellen uit waarbij de andere slachtoffers vielen. Boeren in India demonstreren al een jaar tegen een nieuwe landbouwwet die er volgens hen voor zorgt dat ze geen eerlijke prijs meer voor hun producten krijgen. Het weer, op de meeste plaatsen droog, alleen langs de kust een aantal buien, mogelijk met onweer. Vrij veel wind en het wordt 15 tot 17 graden. Morgen regen en een graad of 15. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. De files die groeien en groeien aan op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. 6 kilometer file tussen Stroe en Hoevelaken. Op de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Mede door een ongeluk veel vertraging tussen afrit Leerdam en knooppunt Gorinchem over 8 kilometer. Maar de weg is weer vrij. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en knooppunt Gorinchem 11 kilometer file. En 214 Leerdam-Papendrecht bij afrit Gorinchem 5 kilometer file. ANWB, waar moet ik op letten bij de aankoop van een occasion? Ik wil mijn auto juist verkopen, maar wat is die eigenlijk nog waard? Hoe verzeker ik mijn auto het beste? Heb jij ook een autovraag? De ANWB helpt je goed op weg. Want alles voor de auto vind je op anwb.nl/auto. Dat makreel vet lekker, vet betaalbaar en vet duurzaam is, dat wist je zeker wel. Maar ook vet gezond, want makreel is met zijn hoge gehalte omega-3 vet goed. Meer weten? Ga naar visrecepten.nl. Nederlands Visbureau, mede gefinancierd door de Europese Unie. ANWB, hoe verkoop ik snel mijn auto? Nou, met de ANWB Verkoopservice. Want dan is het klik, klik en klaar. Je maakt foto's, vult het verkoopformulier in en krijgt een gegarandeerd bod. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. De beleggers van Annexum klagen niet als er meer vraag is dan aanbod op de woningmarkt. Wilt u weten waarom? Ga naar annexum.nl. Wist jij al dat makreel vet gezond is? Makreel, vet goed. Beleggers kiezen al meer dan 20 jaar voor onze fondsen. Annexum, vastgoedfondsen die werken. Ster. Het NOS Radio 1-journaal. Bijna 7:05 is het. Oktober en november, dat zijn de maanden waarin mensen met een kwetsbare gezondheid weer hun jaarlijkse griepprik kunnen halen. En die groep is dit jaar uitgebreid en er zijn daarom ook meer vaccins ingekocht. Ik ga erover praten met Joke Korevaar, is programmaleider huisartsen geneeskundige zorg bij Nivel. Die hebben ook het onderzoek gedaan. Mevrouw Korevaar, goedemorgen. Goedemorgen. Meer mensen dus dan in voorgaande jaren. Hoeveel mensen praten we eigenlijk? Over hoeveel mensen gaat het die griepprik haalden? In het afgelopen jaar heeft van de doelgroep, van de mensen die dus uitgenodigd zijn door de huisarts, heeft 57% een griepprik gehaald bij de huisarts. Maar hoeveel miljoen mensen zijn dat? Meerder. Dat weet ik niet zo precies uit mijn hoofd, hoeveel miljoen mensen dat zijn. Okay, dat zijn zo tegen de 3,5, 4 miljoen mensen ongeveer. Ja, oké. Okay. En is er dan vorige jaren te weinig ingekocht? Dat is niet zo te zeggen. De griepprik gaat natuurlijk al jaren naar de doelgroep, mensen boven de 60 jaar en mensen met een kwetsbare gezondheid. En op basis van de aantallen van vorige jaren bestellen we bij wat we volgend jaar weer verwachten. En dat is altijd zo. Nou, dat is dit jaar iets hoger, 57%. Iedere jaren was dat 51-52%. En daar wordt ook gewoon op ingekocht. En dat was tot nu toe altijd wel voldoende. Ja, maar goed, nu dus meer ingekocht, ook omdat dat percentage hoger ligt. Er is dit jaar meer ingekocht dan vorig jaar. Vorig jaar is ook al de instelling uitgebreid. Dus meer mensen hebben de definitie gekregen dat ze onder een kwetsbare gezondheid vallen. En dit jaar is die nog wat verder uitgebreid. En dit jaar zijn er mensen aan toegevoegd met overgewicht of mensen die meer dan 22 weken zwanger zijn. Of bijvoorbeeld mensen die COVID-19 gehad hebben dit jaar en nog steeds longklachten hebben. Ja. De indruk bestond dat het een beetje rommelig ging, hè, vorig jaar. De adviezen ook vanuit de overheid. Dat klopt. Er was vorig jaar natuurlijk een heel onverwachts jaar. De griepvaccins worden al tijdig besteld. En toen kwam inderdaad COVID erbij. En toen was opeens de vraag van, hebben we er wel genoeg? En toen heeft inderdaad staatssecretaris Blokhuis gezegd of gevraagd of gezonde mensen tussen de 60 en de 70 jaar niet wilden komen voor de griepprik dit jaar. Omdat ze bang waren dat er te weinig waren. Maar als wij kijken naar de cijfers, zien we daar niet echt een dip. We zien ook dat in die leeftijdsgroep meer mensen afgelopen jaar de griepprik hebben gehaald dan voorafgaande jaren. Wil natuurlijk niet zeggen dat niemand om die reden thuisgebleven is. Misschien was het nog wel hoger geweest. Maar we zien dus ook niet echt een dip. Nee. Maar het was wat warrig, want eerst werd gezegd van blijft u vooral thuis als u niet verder last hebt. En toen ineens moesten die 60 en 70-jarigen toch weer komen voor die prik. Ja, dat klopt. De informatie vanuit VWS was inderdaad wat warrig vorig jaar. Dat klopt. Verwacht u dat dit jaar meer mensen die prik zullen halen? Er spelen op dit moment zoveel dingen dat het heel lastig in te schatten is. Er is natuurlijk een hele discussie gaande überhaupt over vaccineren. Maar dan natuurlijk vooral in relatie tot het COVID-vaccin. Daarnaast speelt in de media dat er nu discussie is over wordt het dit jaar misschien een heftige griepepidemie dan in eerdere jaren, omdat we vorig jaar geen griepepidemie hebben gehad. Wat denkt u? En dat valt heel erg moeilijk te schatten. Want de maatregelen tegen COVID of corona, die werken ook preventief tegen griep. Afstand houden, vaker je handen wassen, niet in volle ruimtes komen. Nou, dat laten we nu allemaal wat meer los. Maar de vraag is een beetje in hoeverre dat losgelaten wordt. Of dat mensen zich daar toch nog wat meer aan houden. En dat is dus ook een vraag wat dat doet met het griepvaccin, met de griepepidemie. Dus dat is heel lastig in te schatten. Ja, we moeten het gewoon uiteindelijk zien hoe het gaat. In ieder geval zijn er genoeg vaccins aangeschaft. Joke Korevaar van onderzoeksinstituut Nivel was dat. Dan naar Duitsland, want daar is het formeren van een nieuwe regering begonnen na de verkiezingen afgelopen zondag. Dat was vorige week zondag natuurlijk. Die werden gewonnen door de Sociaaldemocraten, de SPD. Kijken nu vier grote partijen welke coalities er mogelijk zijn. En de gesprekken daarover zijn dus in volle gang. Ook afgelopen weekend werd er veel gepraat. Correspondent Wouter Zwart in Berlijn. Wouter, wie praat er allemaal met wie dan? Ja, het is een interessante paringsdans. Wer mit wem heet het hier dan, en wie met wie inderdaad. En dat draait, zoals je zegt, om vier partijen. De SPD, uiteraard, verkiezingen gewonnen. Die willen het liefst de zogeheten stoplichtcoalitie vormen met de liberale FDP en die Grüne. En stoplicht staat dan voor de kleuren van de betrokken partijen. Rood, SPD, geel, FDP en groen, Grünen. Nou, eerder in de week waren het vooral de FDP en de Grünen die echt eerst eens met elkaar zijn gaan spreken om te kijken waar zij dan met z'n tweeën uit kunnen komen. Want dat zijn van nature toch behoorlijk politieke tegenpolen in zo'n potentiële coalitie. En dit weekend zijn ze dan ook echt gaan praten met de SPD. En dan steeds in koppeltjes. Dus elke partij eventjes met de SPD. Nou, ik ga het nog iets ingewikkelder maken, want in Duitsland worden de politieke verkenningen niet exclusief overgelaten aan de winnende partij, de SPD in dit geval. Die regel bestaat niet, zoals een beetje bij ons wel. Dus ook de CDU, CSU, de verliezer van de verkiezingen vorige week, is ja, toch nog steeds de op één na grootste partij. En die probeert dus ook nog steeds een beetje ja, toenadering te zoeken tot de FDP en die Grünen, om te kijken of zij niet een coalitie met deze partijen kunnen smeden. Nou, de CDU en de FDP zijn gisteravond dus ook samen de dansvloer opgegaan om te kijken of dat ja, ook wat oplevert tussen die twee. Gebeurt dat eigenlijk ook onder de toeziend oog van een informateur, zoals dat bij ons gebeurt? Nee, dat gaat heel anders. Je moet je echt voorstellen dat die delegaties elkaar steeds uitnodigen op neutraal terrein. Hè. Dus dan zitten die verschillende partijen met elkaar aan tafel. Er is een heel circus geweest de afgelopen 2 dagen. Er werd heel veel heen en weer gereisd in de stad. De CDU heeft dan, moet je je voorstellen, wel zo'n 10 van dat soort opperhoofden aan zo'n tafel zitten. De FDP ook zoiets. Dat gebeurt dan steeds achter gesloten deuren. Het heeft een heel groot Gangs of New York gehalte, zou ik maar zeggen. Grote partijen die met elkaar aan tafel zitten. En dan steeds 2 partijen in gesprek met elkaar. En de bedoeling is natuurlijk dat het uiteindelijk gesprekken worden tussen 3 partijen met elkaar aan 1 tafel. Want op dit moment zijn er in Duitsland alleen coalities mogelijk van 3 partijen of meer. Ja, want dat is natuurlijk het bijzondere, dat die FDP en die Groenen, die zijn eigenlijk wel zeker van een plaatsje in het kabinet, of het nou via de Christen-Democraten gaat of via de Sociaaldemocraten. Dat zeg je heel goed. Dat zijn echt de kingmakers. De kanslermachers worden ze hier dan genoemd. Nou goed, de grootste kans is die stoplichtcoalitie, hè? Dus de SPD, en daar heb je ze, de FDP en die Groenen. En je merkt in gesprekken tussen de SPD en die Groenen, die vinden elkaar heel makkelijk. Er zijn echt wel wat vlakken waar ze het oneens met elkaar zijn, bijvoorbeeld over Ruslandpolitiek. Maar die plooien die zijn denk ik wel glad te strijken. Die komen heel eind samen. Lastiger is het gewoon tussen die 2 partijen en die FDP, die liberalen erbij. Die laatste staan op het punt van financiële huishouding, overheidsuitgaven, belastingen. Gewoon een heel stuk conservatiever in het leven dan die meer linkse partijen. Nou, de FDP die laat zich op dit moment in die gesprekken, dat merk je gewoon aan alles, heel moeilijk in de kaart kijken. Het was echt inzoomen geblazen door de camera's op die gezichten. Hè. Hoe is de non-verbale communicatie? Nou, daar zag je weinig aan af. Echt pokerface. Dat komt ook omdat de FDP dus nog een ander ijzer in het vuur hebben. En dat is die andere mogelijke coalitie waar ik het net over had, met het CDU en het CSU. Daar kan de FDP het politiek gezien veel makkelijker mee vinden. Daar kunnen ze echt meer mee door één door. Maar ja, voor die coalitie zijn die anderen weer, ook die Groenen weer nodig. Die coalitie heet dan de Jamaica-coalitie. Groen, geel en zwart van het CDU. Maar daar hebben die Groenen het weer last. Die hebben nog helemaal niet met het CDU en het CSU gesproken. Dat gaat dinsdag pas gebeuren. En die partijen die liggen gewoon filosofisch dan weer veel verder uit elkaar. Dus alles kan een beetje, maar nog niet helemaal. En die leider van het CDU, die Armin Laschet, je zou denken, na zo'n verkiezingsnederlaag, misschien moet je toch eens even van het toneel verdwijnen zou kunnen. Hij kreeg ook een flinke tik natuurlijk op de neus, hè, van de kiezers. Hoe is zijn positie nu binnen die partij dan? Ja, dat is zeg maar buiten die formatiegesprekken de vraag die momenteel boven de markt hangt. Wat is zijn toekomst nog? Nou, ik kan je vertellen, achter gesloten deuren bij zijn partij, het CDU-CSU, is echt een zware machtsstrijd gaande. Ook ja, belangrijke bondgenoten die hij zeg maar voor en tijdens de verkiezingen nog had, die beginnen hem ook in tv-programma's toch ook wel een beetje te laten vallen. Kijk, die partij is er wel van doordrongen dat er heel veel moet gaan veranderen. En er moet echt vernieuwd worden, willen ze weer een beetje deze partij een nieuw leven kunnen inblazen. En steeds meer mensen die zijn er toch van overtuigd dat het gezicht van het verlies, en dat was Laschet natuurlijk, ja, dat daar niet meer bij past. En ik kan wel zeggen, nu, hè, ze zitten midden in die verkenningsgesprekken, is er nog geen sprake van dat hij nu weg zal moeten. Maar mocht het al komen tot een rolletje van de CDU-CSU in een regering, en nogmaals, die kans is klein, dan is het echt wel de vraag of deze Armin Laschet daar nog een leidende rol in gaat spelen. En Wouter, je zei het al, die gesprekken gaan ook de komende week gewoon door, hè? Klopt, ja, dinsdag gaan dus die Groenen het eens even proberen met het CDU-CSU. Dat worden hele lastige gesprekken. Dat is eigenlijk in die coalitiemogelijkheid de meest breekbare schakel. Nou, als dat enigszins houdt, dan wordt het interessant. Anders dan denk ik dat die route wel zo'n beetje is afgesloten. Andersom hoopt de SPD natuurlijk snel hun potentiële stoplichtcoalitie in een soort nieuwe fase van gesprekken te sturen. Zij zouden we heel graag gaan beginnen met overleg tussen alle drie partijen tegelijk. Maar of het daar volgende week al van komt, moeten we even afwachten. Het wordt ook een interessante Nederland-Duitsland dit. Wie is er het eerst met een kabinet? Ja, dat zeker. Correspondent Wouter Zwart was dat, vanuit Berlijn. Kwart over zeven geweest. De NOS Radio 1-journaal. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Een paar dingen uitgepikt. De documentaire special 70 jaar tv en politiek was er. En daarin ging het over het vertrouwen in politiek en journalistiek. Voormalig VVD-politicus en journalist Ton Elias... die zag dat vertrouwen afbrokkelen in de tijd van Pim Fortuyn. Ik denk, dat had Fortuyn ook al door... dat deel van het electoraat dat een hekel heeft aan de politiek... dat die de politieke journalistiek is gaan beschouwen als onderdeel... van dezelfde kliek, elite, en dat het één pot nat is. En Fortuyn zette zich dus bijvoorbeeld als eerste al af tegen die kliek... maar ook tegen journalisten... omdat hij veronderstelde en doorhad dat het publiek dat wel herkende. Bij Nieuwsuur ging het uitgebreid over de Pandora Papers... een enorme lading gelekte financiële documenten... over schimmige belastingconstructies van bekendheden en politici wereldwijd. Onderzoeksjournalist Carlijn Kuipers van Investico... vindt het opvallend wie er allemaal opduiken in die dossiers. Ja, het valt eigenlijk op dat er weer zoveel politici in zitten. Er zitten meer dan 300 politici in meer dan 90 landen. En 5 jaar geleden hadden we de Panama Papers. Daar zeiden politici, we gaan een eind maken aan belastingontwijking. We gaan misbruik van belastingparadijzen stoppen. En het opvallende hier is dat de mensen die dat moeten gaan doen... dat ze zelf weer opduiken in zo'n lek. Afgelopen vrijdag won de film De Slag om de Schelde 5 Gouden Kalveren. Regisseur Matthijs van Heiningen junior. Die vertelde bij Dijkstra en Evenblij ter plekke, hier op NPO Radio 1... wat die film heeft losgemaakt bij mensen die het destijds van dichtbij hebben meegemaakt. Hij ontmoette ze bij een vertoning van de film in Vlissingen. Ja, dat was een verzetstrijdster van 100 jaar oud. En die vond het fantastisch. Die oorlog was natuurlijk helemaal vergeten. En op dat gedeelte van de oorlog... Dus ze was super ontroerd en zij was er echt voor de verzetstrijders. Haar collega's of vrienden die het niet hadden overleefd. En dat was hoe de fictie en de realiteit dan samenkwamen. Dat was echt super ontroerend. Echt. En dat was gisteravond op radio en tv. Maken we nu een rondje langs de buitenlandse media. In de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen... heeft Facebook de software tegen de verspreiding van nepnieuws te vroeg uitgeschakeld. Dat vertelde een oud-manager van Facebook in het tv-programma 60 Minutes. De klokkenluider zegt dat dit heeft geleid tot de bestorming van het Capitool begin dit jaar. Door het uitzetten van de nepnieuwsbeveiliging is de verdeeldheid tussen gebruikers goed zichtbaar. En daardoor komen mensen vaker terug op het platform, waardoor Facebook meer advertenties kan verkopen. Volgens de oud-manager doet het bedrijf dit keer op keer. Facebook over and over again has shown it chooses profit over safety. It is subsidizing, it is paying for its profits with our safety. I'm hoping that this will have had a big enough impact on the world that they get the fortitude and the motivation to actually go put those regulations into place. Ze zegt dat Facebook winst verkiest boven veiligheid. De telefoonlijn tussen Noord- en Zuid-Korea is weer hersteld, meldt onder meer de Korea Herald. Vertegenwoordigers van de twee landen zouden ook alweer met elkaar hebben gesproken. De laatste keer dat dat gebeurde was in augustus. In juli werd de telefoonlijn ook al eens hersteld... nadat het daarvoor een jaar lang stil was geweest. Maar dat ging niet lang goed, want vrij snel verbrak Noord-Korea de lijn weer. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un kondigde vorige week al aan... dat hij de hotline nu weer wilde herstellen. Japan heeft officieel een nieuwe premier. Fumio Kishida is geïnstalleerd nadat het parlement daarmee instemde. Dat meldt onder meer het Japanse NHK. De grote verrassing is de benoeming van Kishida niet. Vorige week werd hij al gekozen als nieuwe leider van de Liberaal-Democratische Partij. Omdat die partij al jarenlang het parlement domineert... was de stemming van vandaag eigenlijk een formaliteit. Kishida is een ervaren man in de Japanse politiek. Hij zit al sinds 1993 in het parlement. Ook was hij tussen 2012 en 2017 minister van Buitenlandse Zaken. Een twijfelachtige eer voor Melbourne. Inwoners van die Australische stad hebben het langst in lockdown gezeten. Dat meldt onder meer ABC News. Mensen uit die stad moesten verplicht 245 dagen thuis blijven, verspreid over 6 verschillende lockdowns. Daarmee gaat Melbourne de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires voorbij. En het lijkt erop dat de Australische stad het record gaat verstevigen. Want zoals het er nu naar uitziet worden de maatregelen daar pas over 3 weken versoepeld. Dan is 70% van de bevolking gevaccineerd. Hoe gaat het op de weg, Erwin de Hart? Het is druk op de weg, Jurgen. En er gebeuren ook ongelukken die voor extra vertraging zorgen. Op de A15 Rotterdam richting Gorinchem tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost nu 5 kilometer file. Rechter rijstrook dicht. A59 Den Bosch richting Knoopend Zonzeel was al druk, maar extra druk tussen Waalwijk Centrum en Waspik. Door een ongeluk 6 kilometer file. Daar is de linker rijstrook dicht. 9 minuten voor 19:30 is. We gaan praten over de sport van het afgelopen weekend. 2 dingen pikken we eruit. Het voetbal in de Eredivisie. Maar we beginnen, Tom. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Met de wielerklassieke Parijs-Roubaix, die zich normaal gesproken kenmerkt door veel stof daar in het noorden van Frankrijk. En nu was het vooral heel veel regen, wind en modder. Ja, het was een bijzondere uitgave natuurlijk, doordat hij ook op een ander tijdstip gereden werd. En voor het eerst sinds 2002 regende het slijk, modder, van alles lag er op die beroemde 30 kasseienstroken. En ja, ik werd er soms een beetje op en neer geworpen, want het was natuurlijk fantastisch. Je werd je tv werkelijk ingezogen als je deze mensen zag. Je herkende niemand meer op een gegeven moment. Je zag geen nummers meer. Je zag alleen een soort mijnwerkersachtige mensen fietsen door een landschap. Anderzijds vroeg je je ook wel eens af, als je 2 meter achteruit ging in je stoel, hoe veilig het nog was. Als je ook de ongelukken bij de vrouwen ziet. Annemiek van Vleuten, fors gevallen. Ellen van Dijk, maar natuurlijk nog veel meer mensen. En om dan een paar minuten later toch maar weer naar voren te gaan zitten in die stoel. Want ja, die finish, die 3, Colbrelli, Vermeers en Mathieu van der Poel, die met z'n 3 uiteindelijk overbleven. En ja, alle 3 debuteerden in deze ronde. Ook nog bijzonder, ook omdat hij natuurlijk even niet gereden is. Maar goed, dat maakte het ook wel weer heel bijzonder. En dan dat oude wielerbaantje oprijden en daar nog een soort van sprint, want ze konden geen van allen meer overeind komen. En Colbrelli, ja, die won uiteindelijk. En ik merkte bij mezelf dat het me niet eens zoveel uitmaakte wie er won, omdat het zo, ja, heroïsch was wat ze deden. Colbrelli ging daarna ook liggen met zijn fiets en schreeuwde tot aan Italië ongeveer, kon je dat horen, wat hij allemaal zei. Dus dat maakte het ook wel bijzonder. En ja, het is een hele, hele bijzondere uitgave geweest. En ja, het blijft wel iets heel bijzonders, deze mensen. Want hier zou een normaal mens toch geen minuut aan denken om over die kasseienstroken te gaan fietsen. Maar het was een hele bijzondere uitgave, met ook wel een hele mooie winnaar. En Mathieu van der Poel, schitterend gereden, kan ook gewoon verliezen af en toe. En dat gebeurde gisteren. Ja. En de wasmachine draaide overuren na afloop, denk ik. Ja. Dan het voetbal. Voor de neutrale kijker en volger van de Nederlandse voetbalcompetitie was het een heel bijzonder weekend. Laten we beginnen met Ajax tegen Utrecht. Amsterdam is verloren. Ja. Vorige week al veel mensen die dachten dat de competitie al ongeveer beslist was. Nou, we moeten nog even. En we kunnen nu wel eens wat over Ajax zeggen. Maar laten we vooral eens iets over Utrecht zeggen. Want die speelden een heerlijke wedstrijd daar in de Amsterdam Arena. En het grootste compliment vond ik eigenlijk dat ze daar binnen traden met het mentale gevoel: wij gaan hier gewoon een hele goede wedstrijd spelen. En dan kijken we wel wat het wordt. En naarmate de wedstrijd vorderde, voelde je gewoon dat Utrecht de boel steeds beter onder controle had. Tuurlijk had Ajax meer de bal. Tuurlijk had Ajax kansjes. Maar het was toch vooral Utrecht wat heel goed met elkaar voetbalde. En je voelde dat die kans zou komen. Prachtige uitgespeelde aanval uiteindelijk. Linksback die scoorde, dat zegt ook wel iets warmer dan. En eigenlijk misschien gewoon wel een soort van verdiende overwinning. En heel goed voor de competitie, want dat kruipt helemaal in elkaar. En ook Utrecht staat bijvoorbeeld maar op 2 punten van koploper Ajax en doet ineens weer een beetje mee. Ja, we zeggen wel eens van, kijk dat doelpunt nog even na, maar we moeten even die reddingen van Paas, de keeper van Utrecht, moeten we nu ja, even extra bekijken. Dat is heel terecht dat je dat zegt. Er was in 3 ging die. Een schot wat hij pareerde, een rebound die hij had. En toen nog kwam hij nog een keer overeind bij de laatste van Tadic. En die paas was sowieso heel goed. Mensen begonnen allemaal veel te fluiten over tijdrekken en zo. Maar dat hoort er natuurlijk ook allemaal bij. Maar die speelde een geweldige wedstrijd, die Utrechtse keeper. En inderdaad, dat drieluik van die reddingen, dat is zeker voor nog even te bezichtigen vatbaar. Zeg, en dan Feyenoord, want die wisten wat de uitslag bij Ajax was. Dus die konden nog weer dichterbij komen. Ja. En die verliezen dan uiteindelijk ook bij Vitesse. Ja, die waren zelfs even de virtuele koploper als je in verliespunten keek. Maar daar hebben ze maar heel kort van kunnen genieten. Die afschuwelijke fout van Senesi na een paar minuten al 1-0. Dat repareerden ze nog wel via Til, de topscorer inmiddels in de competitie. En 1 minuut na rust gaven ze hem eigenlijk weer weg. En daarna kwamen ze er niet meer overheen. Het werd een enorme vechtwedstrijd. 104 minuten duurde die. Er gebeurde werkelijk van alles, ook in de slotfase. Had niet zoveel meer met sport te maken de laatste 20 minuten. Maar het was wel boeiend en heel, heel spannend om te zien.

Het percentage mensen dat vorig jaar een griepprik heeft gehaald is ongeveer gelijk gebleven aan 2019. Blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut Nivel. In 2020 steeg het aantal mensen dat op de uitnodiging voor een griepprik inging van 53 naar 54%. Volgens Nivel is dat opvallend omdat er meer mensen werden uitgenodigd voor het vaccin. Facebook heeft systemen tegen verspreiding van nepnieuws te vroeg uitgezet bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Volgens een voormalig manager van Facebook zou dat hebben geleid tot de bestorming van het Capitool op 6 januari. De software zou zijn uitgeschakeld om geld te verdienen. Een Facebook-topman noemt de beweringen belachelijk. Tientallen reisorganisaties slepen de overheid voor de rechter. Ze vinden dat het ministerie van Buitenlandse Zaken verkeerde reisadviezen geeft. Dat zeggen ze tegen het ANP. Volgens de reisbureaus worden verre reizen onterecht ontmoedigd. De toelatingseisen voor nieuwe omroepen bij de NPO zijn niet streng genoeg. Dat zeggen medewerkers van de toetsingscommissies tegen NRC. Bij de nieuwe omroepen Ongehoord Nederland en Omroep Zwart hadden de commissies andere bezwaren, maar kwam er een positief advies, omdat die over zaken gingen die buiten de toelatingseisen vielen. Bij een bomaanslag in de buurt van een moskee in Kabul zijn zeker 5 doden gevallen, meldde de Taliban. Het is onbekend wie er achter de aanslag zit, maar vermoedelijk gaat het om terreurgroep Islamitische Staat. Dan de weersverwachting bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Hoe beginnen we deze nieuwe week? Nou, op de meeste plaatsen helemaal niet onaardig. Met de zon die af en toe schijnt. Het is ook op de meeste plaatsen droog op dit moment. Dat blijft niet zo vandaag, want de westkust maakt toch wel kans op een paar buien. En daar kan ook wel wat onweer bij zitten. In het binnenland, zeker richting de Duitse grens, blijft het waarschijnlijk wel droog. Daar hebben we ook de hoogste temperaturen, zo'n 18 graden. Noordwestelijk kustgebied een graad of 16. En daarbij een matige tot krachtige wind, uiteraard krachtig langs de kust, uit het zuidwesten. En hoe ziet het eruit voor de komende dagen? Nou, we krijgen met een lage drukgebiedje te maken. En dat betekent dat er toch nog wat meer weer tussen haakjes op het programma staat. Voor vannacht niet, dan is het op de meeste plaatsen droog. Met wat opklaringen kan het wat nevelig worden. Het koelt af naar een graad of 9. En morgen, ja, dan zie je van het zuidwesten uit de bewolking toenemen. Het noordoosten heeft nog de meeste zon. En dan in de middag, denk ik, aan het eind van de ochtend misschien al in Zeeland, een gebied met wat meer regen, wat buiig van karakter. Betekent dat de intensiteit wat wisselt. Maar er kan toch echt wel een behoorlijke plons water vallen. 15 tot 18 graden opnieuw met een aantrekkende wind. Die wordt op meer plaatsen matig kracht 4. Eerst uit het zuidoosten. En als dat regengebied voorbij komt, draait hij naar het zuidwesten. Nog even korte woensdag. Dan hebben we nog steeds met dat lage drukgebiedje te maken. Maar dat vult op en trekt naar het zuidoosten weg. En dat betekent dat het woensdag in de loop van de dag weer beter wordt. Marco Verhoef was dat. En dan nu file nieuws met Erwin de Hart. Door de afgesloten A12 Utrecht richting Den Haag tussen knooppunt Oude Rijn en Nieuwebrug komt het verkeer elkaar op veel plekken erg tegen. Veel vertraging dus op de A15, A27 en op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelofarensveen en Zoeterwoude Rijndijk. Mede door een ongeluk is de linker rijstrook dicht. 9 kilometer langzaam rijdend verkeer. A15 Rotterdam richting Gorkum, ook door een ongeluk. 5 kilometer file bij Sliedrecht Oost. En op de A15 richting Gorkum bij afrit Arkel, 6 kilometer door een ongeluk. Op de A27 Utrecht richting Breda door de omrijders tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gorkum, 12 kilometer file. Op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel tussen Waalwijk Oost en Waspik, 8 kilometer file door een ongeluk, een half uur vertraging. Ster. Jouw project kent geen grenzen. Ons assortiment dus ook niet. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project. De nieuwe Volkswagen Polo is behoorlijk vol van zichzelf. En terecht, want met features als een digital cockpit, lane assist, side assist, adaptive cruise control en LED matrixverlichting mag je best een beetje stoer doen. Jezelf meten met de grote. Sommigen zullen zeggen hij heeft grootheidswaanzin. Hij zelf zou zeggen, ik ben completer dan ooit. Bescheiden is hij niet, die nieuwe Volkswagen Polo. Behalve in zijn prijs dan. Al vanaf €19.990. Bestel hem nu en rij hem dit jaar al. Ster. Het is 8:04. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Demissionair minister Wopke Hoekstra van Financiën is dus in opspraak geraakt. Dat is na onthullingen over een financiële constructie voor de steun aan een safaribedrijf. Hoekstra zegt dat het om een investering ging in een bedrijf van een vriend, maar dat hij niet wist dat dat via een brievenbusfirma op de Maagdeneilanden gebeurde. Contact met politiek verslaggever Wilco Boom in Den Haag. Wilco, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Kun je eens uitleggen, wat heeft Hoekstra nou eigenlijk gedaan? Ja, Wopke Hoekstra had sinds 2009 jarenlang een financieel belang in een brievenbusfirma op de Britse Maagdeneilanden. En dat is dus onthuld door journalisten van Trouw, het Financiële Dagblad en onderzoeksplatform Investico. En die hebben dat weer gehaald uit 12 miljoen gelekte documenten van trustkantoren, de zogenoemde Pandora Papers. Nou, en die brievenbus waar Hoekstra aandelen in bezat, dat was een bedrijf van een vriend. En een week voor hij minister werd in 2017... Hoekstra was toen trouwens al heel lang Eerste Kamerlid, hè, voor zijn partij, het CDA, heeft hij dat pakketje aandelen van de hand gedaan. Ja, en wat klopt er dan niet? Wat mag hier niet? Nou, strikt genomen lijkt er eigenlijk niks mis mee te zijn. Mag het wel. Maar ja, juist Hoekstra is als minister van Financiën belast met het bestrijden van belastingontduiking en belastingontwijking. En tegen die achtergrond is het natuurlijk wel bijzonder dat hij zelf investeerde in een brievenbusfirma op de Maagdeneilanden. Want dat soort bedrijfjes zit daar meestal niet op die eilanden, omdat ze zo graag belasting betalen. En ik heb ook het verkiezingsprogramma van het CDA nog eens op nageslagen. En vooral het programma van 2017, dat uitgerekend onder leiding van Hoekstra werd geschreven, dat was heel scherp over belastingontwijking. Daarin staat bijvoorbeeld te lezen dat het CDA lege brievenbusfirma's wil aanpakken en regels waar nodig wil aanscherpen om misbruik tegen te gaan. Wat zegt Hoekstra zelf? Nou, hij reageerde gisteravond via Twitter en hij meldt in een reeks berichtjes dat het ging om een investering die hij deed in een beginnend bedrijf in ecotourisme in Afrika. Een bedrijf van een vriend voor hem. Het ging volgens Hoekstra om een bedrag van €26.500. Hij zegt ook dat hij de aandelen heeft verkocht voor die minister werd en de investering altijd netjes heeft opgenomen in zijn belastingaangifte. Bij de verkoop heeft hij winst gemaakt, bijna €5.000. Maar dat heeft hij naar zijn zeggen overgemaakt naar een goed doel, namelijk wetenschappelijk onderzoek naar kanker. En voor zijn aantreden als bewindsman heeft hij de landsadvocaat geïnformeerd en daarmee ook de toenmalig formateur, namelijk premier Rutte. En hij meldt tenslotte dat hij niet wist dat het bedrijf op de Maagdeneilanden was gevestigd en dat hij zich daar beter in had moeten verdiepen. Zijn er al reacties in de Tweede Kamer? Nou, het is heel opmerkelijk. De demissionaire coalitiepartijen die houden zich stil en onbereikbaar. Behalve het CDA natuurlijk, de partij van Hoekstra. De woordvoerder van die partij benadrukt dat het allemaal volgens de regels was. En dat Hoekstra tijdig van de aandelen afstand heeft gedaan. Uit de oppositie komen heel andere geluiden. Volgens Wilders van de PVV stinkt het aan alle kanten. Volgens Marijnissen van de SP is het geen verrassing dat de elite zo opereert als Hoekstra. Nijboer van de PvdA stelt dat een constructie via de Maagdeneilanden de naam van Nederland als belastingparadijs bevestigt. En Klaver van GroenLinks tenslotte eist dat de onderste steen boven moet komen. Tja, heeft dit nog gevolgen voor de formatie? Daar lijkt het eigenlijk niet op. In de eerste plaats omdat er vermoedelijk geen regels zijn overtreden. Maar ook omdat er bij 3 van de 4 partijen die meedoen aan die formatie wel wat aan de hand is. Over Hoekstra hebben we het al gehad. Nou, dan lag ook staatssecretaris Broekers van de VVD dit weekend nog onder vuur door uitspraken over Afghaanse asielzoekers in het AD. Daar heeft ze gisteren haar excuses voor aangeboden. En D66 lag afgelopen week onder vuur door gespin van woordvoerders over informateur Remkes. Nou, ik vermoed dat deze partijen er geen van alle baat bij hebben en ook geen zin in hebben om dit nu hoog op te spelen. Nu de formatie van deze 3 en de ChristenUnie, waar dan niks speelt, eindelijk is kan gaan beginnen, hè, bijna 7 maanden na de verkiezingen. Nou, dinsdag debatteert de Kamer over de voortgang van de formatie. Dan moeten er nieuwe informateurs worden aangewezen. En dan weten we zeker of het rumoer van het weekend nog gevolgen gaat krijgen. Wilco Boom was dat met de politieke kant van deze zaak. Ik praat erover door met Leen Papen, hoogleraar Corporate Governance aan de Nyenrode Universiteit. Meneer Papen, goedemorgen. Goedemorgen. Belastingconstructies gaat het over. Wat vindt u van het verweer van Hoekstra? Dat hij zegt dat hij niet wist dat die investering liep via een brievenbusfirma op de Britse Maagdeneilanden. Ja, dat is natuurlijk ongeloofwaardig van 2-1. Of je wist het en je hebt het even niet verteld. Of je wist het niet, maar je had het moeten weten. Dus er is natuurlijk voor iemand in zijn positie, ook voordat hij natuurlijk minister werd, ja, dan weet je dat bij dit soort constructies dat je even na moet vragen hoe dat is geregeld. En ja, dat dat niet is verteld, dat hij het niet heeft gevraagd, ik kan me dat nauwelijks voorstellen. Ja. Hij zegt dus dat hij er 5000 euro aan verdiend heeft en dan een goed doel heeft geschonken. Nou ja, kan ik niet controleren. Maar goed, het gaat niet om miljoenen in ieder geval. Maar waarom doen deze mensen, want als je die lijst ziet met mensen die dus nu naar buiten zijn gekomen en waarvan we dus weten dat die aan die constructies hebben meegedaan, waarom doen ze dat eigenlijk? Ja, dat is natuurlijk een hele goede vraag. Want inderdaad, het was niet alleen meneer Hoekstra. Het waren natuurlijk ook vooraanstaande mensen, vooral uit de bancaire wereld. ABN AMRO en meneer Tom de Zwaan, voorzitter van de Raad van Commissarissen op dit moment. En waarom doen ze dat? Ja, dat is natuurlijk toch meestal omdat die zweem van belastingontwijking nu eenmaal om die Britse Maarten-eilanden hangt. En ja, je doet het niet via reguliere BV in Nederland, waarschijnlijk toch om een zeker fiscaal voordeel te halen. Dat is niet verboden. Dus wat Wouter zei, dat klopt ook wel. Naar de letter van de wet mag dit, maar ik zeg ook altijd, het is toch een beetje in strijd met de geest van de wet. En het riekt naar een belastingontwijking. En daarmee ja, laat je toch een zekere verdenking op je. En of het ook werkelijk tot fiscaal voordeel heeft geleid, kan ik ook niet beoordelen. De data op dat punt heb ik niet gezien. Maar ja, zodra het woord Britse Maagdeilanden valt en een brievenbusfirma, nou ja, dat kennen we inmiddels al een redelijke tijd. Ja, dan weet iedereen wel ongeveer hoe laat het is. Want u noemt inderdaad wat bankmensen ook, hè, die hierbij betrokken zijn. Hoe moet ik me dat voorstellen? Op feestjes zegt dan de een tegen de ander van, heb je dat al gehoord? Die constructie via de Maagdeilanden en daar kan je nog wat aan verdienen? Gaat dat zo? Nou, of het via een feestje is gebeurd, weet ik niet. Maar ik begrijp in ieder geval uit datgene wat ik heb vernomen, met dank aan de journalisten, dat het inderdaad is van een vriend. En die benadert iemand. En nou, die kent dan ook alweer iemand. En zo op die manier ontstaat een groepje mensen die elkaar kennen en dan ook bereid zijn om op zich een goed initiatief waarschijnlijk, een eco-safari park in Zuid-Afrika te financieren. En ja, dan zoek je inderdaad vrienden. Nou ja, dat is gelukt. En het is wel bijzonder, niet alleen omdat Hoekstra in dit geval minister is en heeft natuurlijk net voordat hij minister werd, heeft hij natuurlijk al aangevoeld, dit kan niet. Ja. Dus hier moet ik afscheid van nemen, dus dat heeft hij goed gezien. Maar wat vindt u dat die hoge bankmensen dan ook hierin meedoen? Nou, dat is natuurlijk op zijn minst nog opmerkelijker. Want als er één wereld is waarin natuurlijk ook al lang dit soort transacties onder een vergrootglas liggen, dan is het wel bij banken. Want die moeten natuurlijk witwassen en terrorismefinanciering voorkomen. Ja, we kennen ING, we kennen ABN AMRO. Die hebben daar inmiddels hele flinke boetes voor betaald. En dat nou net de voorzitter van de Raad van Commissarissen en nog een aantal hooggeplaatste mensen uit, in dit geval ABN AMRO, ja, dan nou net in zo'n constructie meedoen. Het is onbegrijpelijk, want je zou niet alleen denken dat ze beter weten. Maar dat moeten ze toch ook intern gemeld hebben. Zo gaat dat meestal bij banken. Dan moet je intern en compliance melden dat dit gebeurt. Nou, of dat is gebeurd, dat valt ook niet na te gaan. Maar in ieder geval, als het is gemeld, dan vonden ze het kennelijk goed. Ook vreemd in het licht van alles wat we inmiddels weten over die afgelopen jaren. Dus aan alle kanten is dit een opmerkelijke zaak. En nogmaals, wettelijk gesproken mag het allemaal wel. Maar ja, ik zeg altijd, moreel, ethisch is het toch dubieus. Want betrokkenen zeggen van, die constructie werd opgezet in geloof begin 2000. Toen werd dat normaal gevonden. Daarna is natuurlijk veel meer een maatschappelijk debat geweest over dit soort kwesties. Heeft dat de situatie en ook de constructies de afgelopen jaren dan veranderd? Nou, er is in ieder geval meer aandacht voor. Ik denk ook dat het minder is geworden. De wetgeving is ook veranderd. En het toeval wil, ik heb afgelopen vrijdag een promovendus zijn proefschrift mogen geven. En dat ging ook over wat er in die afgelopen 20 jaar is gebeurd. En wat je daarin ziet, dat is wat we 20 jaar geleden normaal vonden. Daar is dan al langs de weg der geleidelijkheid te weinig druk op gezet. Tot op enig moment natuurlijk de druk zo groot werd dat er een flinke boetes werd uitgedeeld. Maar het is wel een lange periode van in zekere zin laks handelen. Want we wisten al lang dat dit toch niet de bedoeling was. Ja. Dank voor de uitleg en de toelichting. Leen Papen, hoogleraar Corporate Governance aan de Nijenrode Universiteit. Dan nu de sport met Kirsten. Tom had het er net ook al over. FC Utrecht versloeg dit weekend Ajax met 1-0. En dat is een knappe prestatie, want de Amsterdammers waren in de Eredivisie meer dan 300 dagen ongeslagen. Langs de lijn belde met Utrecht-trainer René Haken, die de Amsterdamse code wist te kraken. En volgens hem maakte de overwinning veel los bij de Utrecht-supporters. We willen ze even samen met de supporters nog na de tijd nog goed kunnen nagenieten. Ja. Want ze moesten wat langer blijven in het stadion. Dus dat gaf ons alweer de extra kans om het samen te vieren. En ook bij terugkomst in Utrecht waren de supportersbus ook net terug. En dan geeft het wel een hele mooie sfeer. Utrecht staat na 8 gespeelde wedstrijden nu derde in de Eredivisie. In de Telegraaf een interview met Vitesse-voetballer Oussama Tanane, die lang op zijn tong beet, maar nu zijn verhaal doet. Hij is door Vitesse-trainer Thomas Letsch uit de selectie gezet en krijgt nu opnieuw het stempel lastpak, terwijl hij zich naar eigen zeggen keihard inzet voor de club. Er was geen reden om me uit de selectie te zetten, zegt Tanane. Hoewel Tanane dus niet speelt, blijft hij hoopvol. Ik wil alles geven voor Vitesse. Veel spelers en fans hebben me een hart onder de riem gestoken en dat geeft me steun, zegt hij. En in de Volkskrant aandacht voor een probleem van de NBA, de hoogste Amerikaanse basketbalcompetitie. Want in aanloop naar het nieuwe seizoen weigert een aantal basketbaltoppers zich te laten vaccineren tegen corona. Dat levert problemen op in New York en San Francisco, want daar moet je gevaccineerd zijn om in een zaal te mogen sporten. Kyrie Irving is een van de spelers die zich niet wil laten prikken. En die moet bij thuiswedstrijden van zijn club uit New York straks misschien toekijken. In de NBA is er geen vaccinatieplicht voor spelers, maar de competitie wil zich wel aan de richtlijnen van de speelsteden houden. Roberto besteedde gisteravond aandacht aan Zlatan Ibrahimovic, die 40 jaar is geworden. David Ent, jarenlang teammanager bij Ajax, was de gast in het programma en haalde herinneringen op. De Zweedse voetballer won veel prijzen en behoorde tot de wereldtop. Maar volgens Ent mist Ibra nog één prijs. Dat is niet altijd makkelijk met hem te werken. Maar hij heeft nooit bijvoorbeeld de gouden bal gewonnen. Messi zoveel keer en hij niet. En eigenlijk verdient hij, zeker omdat hij tot en met zijn 40, hij gaat nog door, zo goed heeft gepresteerd, verdient hij een Europrijs. Zlatan heeft ook een cadeautje voor zichzelf gekocht. Zien we op Instagram een gloednieuwe gouden Ferrari. Ach ja, doe maar. Maar ja, ook in een gloednieuwe gouden Ferrari kan je in de file staan, Erwin. Ja, ik zag het al helemaal voor me zo op de A12, Duitse grens richting Arnhem. 12 kilometer file tussen Afrit Beek en knooppunt Velperbroek. Dan trek je wel de aandacht, inderdaad. Een ruim de tijd daarvoor, 3 kwartier. Er is ook een ongeluk gebeurd, maar het is toch altijd druk daar. Watch it drinking. Rum or whiskey. Now won't you have a double with me? De Noisettes waren dat. Het is 8:11. De legalisering van de online gokmarkt die komt met hort en stoot op gang. Een systeem dat is bedacht om gokverslaving tegen te gaan. Dat werkte afgelopen weekend niet zoals het eigenlijk zou moeten. En daardoor hebben verschillende gokbedrijven de lancering van hun site voorlopig nog uitgesteld. René Jansen is voorzitter van de Kansspelautoriteit. Meneer Jansen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u bent verantwoordelijk voor dat systeem. Crux heet dat, hè? Leg eens uit, wat is dat eigenlijk? Crux is het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen. Dat is waar het voor staat. Dat is dus een systeem waarmee mensen met spelproblemen, gokproblemen of een gokverslaving zich kunnen inschrijven om vervolgens uitgesloten te worden van weddenschappen in Nederland. Maar dat moet je zelf doen. Je moet jezelf daarin zetten. Je moet jezelf daarin zetten. Dat is dus een vrijwillige inschrijving. Er is ook een mogelijkheid van een onvrijwillige inschrijving. Dat kan bijvoorbeeld door een verzoek van de familie of door een verzoek van een kansspelaanbieder. Omdat daar waar gezien wordt dat er echt een chronisch en structureel spelprobleem, een schokprobleem is, dan kan het dus ook op een onvrijwillige manier. Ja. En dit werkt ook al in de fysieke casino's, zeg maar, dit? Dit moet nu ook in de fysieke casino's gaan werken. Dus dat is eigenlijk vanaf vandaag gaat het werken als wij, zoals wij dat nu zien. Ja. U belt natuurlijk ook in verband met de problemen die wij dit weekend hadden. Het was dus eigenlijk de bedoeling dat dit afgelopen vrijdag 1 oktober van start zou gaan met de opening van de online kansspelmarkt. Ja. En waar ging dat mis dan? Er waren technische problemen, er waren technische mankementen. Het zijn dus toch heel complexe ICT-systemen, opstartproblemen. En ik denk, als ik goed begrepen heb, dat het vooral bij de controle van persoonsgegevens betreft, dat het daar fout is gegaan. Dus dan hebben we het over bijvoorbeeld de verbinding met DigiD, de online check op identiteit. Wel bijzonder, hè? Want er is echt jaren gewerkt aan die legalisering van de online gok-sites. En dan ja, op het laatste moment, dus het laatste weekend, komt u erachter dat dit niet goed werkt. Ja, dat is natuurlijk teleurstellend. Laat dat helder zijn. En dat is natuurlijk niet goed. We hebben echter uitvoerig getest, wekenlang, maandenlang ook eigenlijk al, in verschillende fases van de ontwikkeling. We hebben daar geen indicaties uit gehaald dat het niet goed zou gaan. Want dan hadden we eerder misschien echt andere maatregelen kunnen nemen. Je ziet het. Het is toch de afhankelijkheid van complexe ICT. En daar zijn wij nu ook wel tegenaan gelopen. Daar hebben we onze neus aan gestoken. Werkt het nu wel dan? Wat betreft de crux worden ook deze ochtend opnieuw tests gedaan. En het is de bedoeling dat om 12 uur die lancering van crux live gaat. Ik zeg er dan wel bij. Nu is het toch het motto better safe than sorry. Dus als we er onvoldoende vertrouwen in hebben, dan wordt het een aantal uren later. Ja, want het is niet zo dat u tegen die online aanbieders hebt gezegd van nou, wacht dan maar even. Er zijn er een paar die, ik begreep in ieder geval, Holland Casino heeft zelf gezegd, we gaan pas online als mensen zich voor het systeem kunnen registreren. Maar had u niet gewoon ook al die anderen dat moeten laten doen? Ik zie dat als een cadeautje aan de illegale aanbieders, als u dat zegt. Het is natuurlijk niet zo dat wij nu voor het eerst in Nederland gaan zien dat mensen deel gaan nemen aan kansspelen. Er is een groot aanbod, er is een illegaal aanbod. Dus er is ook een grote behoefte en grote druk ook terecht om zoveel mogelijk en zo snel mogelijk een veilig online aanbod in Nederland te realiseren. Om ze dan allemaal op zwart te zetten, alle vergunninghouders die we nu sinds kort hebben. Dat zou echt een cadeautje voor de illegale aanbieders zijn. Ja, maar goed, u kunt ook zeggen van die hebben al die tijd ook al een kansen gehad. En die paar uren meer of minder. U zegt vanuitgaan dat het vanmiddag om 12 uur wel werkt. Zoveel had dat dan ook niet uitgemaakt, toch? Nee, maar u moet wel zich realiseren dat de veiligheid van het spel niet hangt alleen maar op crux. Je is bij het inloggen van bij de aanbieders. Er worden heel veel checks uitgevoerd. Er zijn heel veel maatregelen verbonden aan het spelen bij de aanbieders die nu een vergunning in Nederland hebben. Dus het veilig spel is geen enkel moment in gevaar geweest. Nee. Maar goed, ik had vorige week in de uitzending hadden we iemand hier. Die is van een club van anonieme gokkers. Die had het ook al over dit systeem. Die zei van dat is niet helemaal waterdicht. En je wilt toch ook, omdat het nu legaal mag, zorgen dat er niet meer gokverslaafden komen in Nederland. Dat klopt, maar daarvoor zijn er dus ook in de wet ontzettend veel bepalingen opgenomen om gokverslaving tegen te gaan. Crux is daar heel belangrijk bij, maar het is zeker niet het enige. Het is ook echt een ultiem middel. Ik denk dat ik ben het volledig eens met wat toen gezegd is. Alles is er ook op gericht om zo veilig mogelijk te spelen, om verslaving tegen te gaan. En er zijn heel veel maatregelen gedaan. Krijg je dat helemaal sluitend? Dat denk ik niet, want er zijn nog altijd illegale aanbieders. En die kunnen wij ook echt niet allemaal aanpakken. Daar hebben we ook echt de middelen niet voor. We zullen dat wel zo hard mogelijk aanpakken. Met allerlei manieren. Bijvoorbeeld door het betaalverkeer tussen illegale aanbieders en tussen spelers te bemoeilijken of onmogelijk te maken. En u zegt dat crux, dat moet eigenlijk vanaf het middaguur moet dat gewoon allemaal goed werken. Dank voor uw uitleg. René Jansen, voorzitter van de Kansspelautoriteit. In Melbourne in Australië hebben ze een wereldrecord gevestigd. Het is de stad die het langst in lockdown is door corona. Gisteren nam het met een totaal van 245 dagen het record over van Buenos Aires in Argentinië. Meike Weijers, die zit de stad verderop in Sydney, in Australië dus. Meike, werd daar in Australië stilgestaan bij dat moment? Ja, zeker. Het is natuurlijk wel een twijfelachtige eer, een twijfelachtig record. Om eerlijk te zijn zit ik hier zelf in Sydney ook nog steeds in lockdown. Dus het is niet alleen Melbourne, maar Melbourne is wel de stad die het langst dus ter wereld in lockdown heeft gezeten tot nu toe. En het komt wel op een gek moment eigenlijk, want Australië is bezig om langzaam maar zeker weer open te gaan. De bewoners wordt dan voorgehouden van op een gegeven moment gaan we weer open. Mag je weer gewoon naar de kroeg en naar de winkel en reizen tussen de deelstaten. Maar zover is het nog niet. En je merkt wel dat mensen daar echt steeds minder, het geduld van mensen raakt steeds meer op. Want hoe streng zijn die lockdowns nu? Nou, Melbourne zit nog steeds in een heel strenge lockdown. En dat betekent dat je eigenlijk niet naar buiten mag, behalve als je essentiële boodschappen moet doen. Je mag niet met het gezin boodschappen doen in de supermarkt, maar je moet alleen gaan. Je mag alleen naar buiten om een vaccinatie te halen, om te sporten een uurtje. En je mag één ander persoon, je mag met z'n tweeën buiten sporten maximaal een uur. Maar je moet overal een mondkapje dragen. Iedereen moet thuis werken. Dus eigenlijk zoveel mogelijk blijven mensen binnen. Hoop gemopper ook bij de mensen? Ja, zeker. We zien steeds meer demonstraties. Vorige week waren er grote demonstraties in Melbourne van de bouwvakkers. Want toen werd er een verplichte vaccinatie ingevoerd voor deze mensen, omdat ze zich niet voldoende aan de coronamaatregelen zouden kunnen houden. Maar sinds kort is die verplichte vaccinatie ook ingevoerd voor mensen die allerhande andere beroepen uitvoeren. Vitale beroepen zouden wij dat noemen. Dus mensen die in een supermarkt werken of in een apotheek. In de zorg en de bouw. Iedereen moet verplicht gevaccineerd zijn als ze naar hun werk willen. En heel veel weerstand tegen. Dus dat zijn niet alleen mensen die tegen vaccinatie zijn, maar ook mensen die tegen deze vorm van dwang zijn. En levert het dan uiteindelijk ook nog wat op? Ik bedoel, hoe gaat het met de besmettingen nu? Nou, het gaat niet zo goed voor Australische begrippen. Er zijn rond de 1300 besmettingen in de deelstaat Victoria per dag. En dat is veel. Ter vergelijking, Sydney zit nu rond de 600 à 700 per dag. Als je doel is om richting de nul te gaan, dan is er nog een hele lange weg te gaan. Dan zou je nog heel lang in lockdown moeten blijven. Ja. Nu accepteren ze langzaam maar zeker ook dat niet gaat lukken. Maar goed, dat ze dus binnenkort het loslaten als genoeg mensen gevaccineerd zijn. Ja. U hoorde onze correspondent Down Under, Meike Weijers, over die twijfelachtige eer voor de Australische stad Melbourne. Het wereldrecord lockdown hebben ze daar. 245 dagen is dat al. Het Hof beveelt de gevangenneming van de verdachte. De NPO Radio 1 Podcastweek. Het is een van de meest omstreden rechtszaken in Nederland. De Deventermoordzaak. Ik zit al 2 jaar vast. Mag ik dan van hobbel zijn? De meningen buitelen al jaren over elkaar heen. Ja, maar hoeveel procent zeker weet je dat het Michael de J. de moordenaar is? En wie was er nou ook alweer veroordeeld? De boekhouder of de klusjesman? Ik heb gewoon levenslang in mezelf. Ga naar je favoriete podcast-app voor de Deventer Mediazaak. Dat ik niet normaal kan leven. Een podcast van de VPRO voor NPO Radio 1. Dit wordt nooit beter. Dit wordt nooit anders. Wie luistert, weet meer. Als SASAS er niet was? Ja, dan was ik echt wel minder alert geweest op verzuimsignalen binnen mijn bedrijf. Kijk Kijk voor onze tips en verzuimverzekeringen op sazas.nl. Sazas, uw meedenkende verzuimspecialist. Bij Jumbo zijn nu heel veel boodschappen zo extra goedkoop. Daar zeg je gewoon hallo tegen. Hallo, Jumbo wok of roerbakgroenten, 2 voor maar 3 euro. En magere runderlappen, 500 gram, voor maar 4,99. Ook op jumbo.com. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Dat onvergetelijke moment. De eerste duik van de dag. Op zoek naar avontuur. Onvergetelijk. Nu 9 dagen Aruba. Al vanaf €699 per persoon. Boek via toei.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Discover your smile. Ster. NPO Radio 1. 8 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. De reisbranche stapt naar de rechter om verre reizen weer mogelijk te maken. En politieke partijen willen uitleg van minister van Financiën Hoekstra over aandelen in brievenbusfirma's. Een overzicht van het nieuws nu. Hier is Kirsten Klomp. De oppositie in de Tweede Kamer wil opheldering van demissionair minister Hoekstra van Financiën over zijn aandelen in een brievenbusfirma. Uit de Pandora Papers blijkt dat hij een belang had in een bedrijf op de Maagdeneilanden. Hij verkocht de aandelen een week voordat hij minister werd. Hoekstra deed daar juridisch gezien niks fout, maar de informatie ligt wel gevoelig omdat hij als minister van Financiën verantwoordelijk is voor de bestrijding van belastingontwijking. De PVV, GroenLinks, PvdA en SP vragen zich af of de demissionair minister nog geloofwaardig is. Facebook heeft systemen tegen de verspreiding van nepnieuws te vroeg uitgeschakeld bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Volgens een voormalig manager van Facebook heeft dat bijgedragen aan de bestorming van het Capitool op 6 januari. De klokkenluider zei dat bij het tv-programma 60 Minutes. Het besluit zou zijn genomen om meer geld te verdienen. Volgens de oud-manager is verdeeldheid tussen gebruikers goed voor Facebook, want dan komen ze vaker terug op het platform en zijn er dus meer advertentieinkomsten. Een Facebook-bestuurder noemt de beweringen belachelijk. De toelatingseisen voor nieuwe omroepen bij de NPO zijn niet streng genoeg. Dat zeggen medewerkers van de toetsingscommissies tegen NRC. Die commissies geven elke 5 jaar advies over nieuwe omroepen, maar ze vinden de criteria te beperkt. Bij de nieuwe omroepen Ongehoord Nederland en Omroep Zwart hadden de commissies andere bezwaren, maar kwam er een positief advies omdat die bezwaren over zaken gingen die buiten de toelatingseisen vielen. Tientallen reisorganisaties beginnen een rechtszaak tegen de overheid. Ze vinden dat het ministerie van Buitenlandse Zaken verkeerde reisadviezen geeft. Dat meldt persbureau ANP. Volgens de reisbureaus worden verre reizen onterecht ontmoedigd. Er geldt voor die bestemmingen een oranje reisadvies, en ook voor gevaccineerde reizigers. Het ministerie zegt in een reactie dat de reisadviezen er niet voor niets zijn. Er wordt wel gewerkt aan een toekomstbestendig coronareisbeleid. Het percentage mensen dat vorig jaar een griepprik heeft gehaald is ongeveer gelijk gebleven aan 2019. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksinstituut Nivel. In 2020 steeg het aantal mensen dat op de uitnodiging voor een griepprik inging van 53% naar 54%. Volgens Nivel is dat opvallend omdat er meer mensen werden uitgenodigd voor het vaccin. Zo werden gebruikers van afweer onderdrukkende medicatie voor het eerst uitgenodigd. Vanaf deze maand krijgen miljoenen mensen een oproep om de griepprik te gaan halen. Er zijn bijna 4,7 miljoen doses van het griepvaccin ingekocht. En dat is genoeg voor een opkomst van 75%. Het weer op de meeste plaatsen droog, alleen langs de kust een aantal buien, mogelijk met onweer. Vrij veel wind en het wordt 15 tot 17 graden. Morgen regen en een graad of 15. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Het is weer een drukke ochtendspits te noemen, met 70 files, meer dan 300 kilometer alles bij elkaar. De meeste drukte wordt veroorzaakt door de afsluiting van de A12 Utrecht richting Den Haag bij knooppunt Oude Rijn. Tot 7 oktober is die dicht door werkzaamheden. En omrijders vindt men op de A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen afrit Leerdam en Hardingsveld Giessendam. Daar is 3 kwartier vertraging ontstaan in 12 kilometer file. Elders op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade 4 kilometer file door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Bij Arnhem is het druk op de A12 vanuit Duitsland tussen afrit Beek en Duiven 8 kilometer door een ongeluk. En op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Zwijndrecht en Rotterdam-Feyenoord 8 kilometer file. Deze week in de bonus. Knor wereldgerechten en mixen 1+1 gratis. Alle aanmerk glutenvrij, tweede halve prijs. Starbucks en Nescafé Dolce Gusto capsules. 3 stuks voor maar 10 euro. En Dr. Oetker restauranten, 3 stuks voor 5 euro. De meeste en de beste aanbiedingen. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Bij Albert Heijn spaar je ook digitaal voor je allermooiste bestek. Spaar in de AH-app en ontvang tijdelijk 10 extra bestekzegels cadeau. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Ster. Het NOS Radio 1-journaal. 8:05 is het. Zo'n 70 kleine en middelgrote reisbureaus beginnen een rechtszaak tegen de overheid. De reisadviezen zijn onjuist, vinden ze. En daardoor lopen ze veel inkomsten mis. Joshua van Eindhoven is van reisbureau Foya Travel. Is de woordvoerder namens die reisorganisaties. Meneer van Eindhoven, goedemorgen. Ik zoek contact met Joshua van Eindhoven van reisbureau Foya Travel. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, daar bent u. Yes. Zeg, wat is er mis met die reisadviezen van de overheid? Wat er mis mee is, is dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen de situatie dat je gevaccineerd bent en dat je dat niet bent. En in beide gevallen geeft de overheid aan dat er een zeer hoog risico is, gevormd door het coronavirus. Ja, en dat is aantoonbaar onjuist. Dus de overheid die verspreidt op dit moment misinformatie, jaagt burgers onterecht angst aan en we willen dat dat stopt. En we denken dat Nederlanders graag betrouwbare reisadviezen krijgen. Die gaan over daadwerkelijke risico's. Zeg maar, dat virus is er nog wel, ook in het buitenland zeker. Misschien wel meer in het buitenland. Je hebt het risico dat mensen vast komen te zitten bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk ook al eerder gebeurd. Is dat allemaal onterecht dan? Ik denk dat het belangrijkste is dat wat wij vinden is dat je niet in zijn algemeenheid de hele wereld op oranje kunt zetten. Het idee van de reisadviezen is dat er per land wordt gekeken naar de situatie en niet een soort algemeen reisadvies voor alles buiten de EU. Gevaccineerd ben je beschermd, goed beschermd tegen het virus. Dat vindt ook het RIVM. Dus in principe kun je weer veilig reizen als het ontvangende land jou verwelkomt. Hè? Dus als een land zoals neem Cape Verde, weinig besmettingen, hoge vaccinatiegraad, die verwelkomen graag weer reizigers. Nou, wij zien niet in waarom je als gevaccineerde daar dan niet naartoe zou kunnen. Doen andere landen dat anders eigenlijk? Andere Europese landen bijvoorbeeld? Ja, je ziet eigenlijk dat buitenlandse zaken in Nederland weer achter de feiten aanloopt. Duitsland, Duitsers die kunnen gewoon weer reizen naar landen. Daar heb je echt reisadvies op maat per land, up-to-date en actueel. In Nederland hebben we dat niet. Je ziet ook dat verzekeraars zoals de ANWB en Unigarant en ook Allianz, die bieden gewoon dekking naar oranje bestemmingen. Als dat oranje reisadvies door het coronavirus komt. Mm. Omdat ook die verzekeraars als risicospecialisten zien dat die risico's heel laag zijn. Dus buitenlandse zaken loopt achter de feiten aan. Zeg, als ik naar die lijst kijk van die ruim 70, dan zijn dat vooral kleine en middelgrote reisorganisaties. De echte grote jongens staan er niet bij. Hebt u er dan als kleinere organisaties veel meer last van? Ja, er zijn twee dingen. Veel grote reisorganisaties krijgen van de overheid, net zoals bijvoorbeeld de KLM, extra steun. Wij niet. Dat is een belangrijke. Waarom is dat? Pardon? Waarom is dat dan? Ja, dat is een keus. De overheid heeft per 1 oktober de steun stopgezet. En wij willen graag weer ondernemen en niet tegengewerkt worden met onjuiste reisadviezen. Maar ik bedoel, waarom krijgen die grote organisaties wel geld en u niet? Ja, dat weten wij niet. Geen idee. We vinden het ook erg oneerlijk, maar het is toch hoe het is. Dus dat is een beetje het geval. We zijn ook wel gespecialiseerd in bestemmingen buiten de EU. Dus we hebben er ook nog meer last van misschien dan de wat groter. Hmm. Maar ook omdat die steun gestopt is. Maar goed, u zegt die kreeg u zelf al niet. Dan betekent het ook dat je dus eigenlijk gewoon weer reizen wil verkopen als reisorganisatie. Is het zo dat er bedrijven op omvallen staan nu? Wij kregen wel steun tot 1 oktober. Wij zelf hebben wel de switch gemaakt naar Europa. Dus wij staan zelf zeker niet op omvallen. Maar ik krijg wel mails van reisondernemers die bijvoorbeeld aangeven dat ze hun pensioen in een zaak hebben gestopt. Dat ze een hypotheek hebben verhoogd. Allemaal in de verwachting dat als we begin september die 85% vaccinatiegraad bereiken, dat mensen weer veilig kunnen reizen. En als de overheid dan zegt van ja, we hebben nog geen plan klaar. Ja, die reisondernemers die zijn woedend, want die denken van ja, je hebt anderhalf jaar gehad om een plan te maken. Dat het er nu nog niet ligt, ja, dat is eigenlijk erg verwijtbaar. Ja. Zijn de ANVR, dat is de branchevereniging van reisondernemers, heeft zich niet bij dit initiatief aangesloten. Zij zeggen, we blijven liever in gesprek met de overheid. Ja, klopt. We hebben ook goed contact met de ANVR en we respecteren dat besluit om het via diplomatieke route te doen. Wij vinden zelf dat nu op 1 oktober die steun gestopt is en die reisadviezen aantoonbaar onjuist zijn. Ja, voor ons is echt maatvol en we willen echt dat per direct er up-to-date reisadviezen komen. En we willen eigenlijk geen uitstel meer zien. En ik denk ook, wij denken ook, dat Nederlanders dat ook willen. Je kijkt niet voor niets naar zo'n website om te weten van hé, wat is de echte situatie? En de overheid die kijkt helemaal niet meer naar de echte situatie. Die zegt gewoon, oh, buiten de EU, het is vast onveilig. Ja, dat is niet oké. Dank voor de toelichting. Joshua van Eindhoven is van reisbureau Voya Travel en de woordvoerder namens die ruim 70 kleine en middelgrote reisbureaus die dus nu naar de rechter gaan in een zaak tegen de overheid. Facebook heeft na de Amerikaanse presidentsverkiezingen noodmaatregelen te vroeg uitgeschakeld. Dat heeft eraan bijgedragen dat de Capitoolbestorming op 6 januari kon gebeuren, zegt een klokkenluider in het Amerikaanse tv-programma 60 Minutes. En daar ga ik over praten met NOS-tech-redacteur Nando Kastelein. Nando, goedemorgen. Goedemorgen. Wie is die klokkenluider? Ja, het gaat om de 37-jarige Frances Haugen. Ze is datawetenschapper. Ze heeft 2 jaar lang voor Facebook gewerkt tot mei dit jaar en werkte daarvoor bij andere techbedrijven. En bij Facebook werkte ze in een team dat onder meer politieke desinformatie moest aanpakken. Ze zat er met haar neus bovenop, zou je kunnen zeggen. En zij komt met stevige beschuldigingen nu aan het adres van Facebook. Ja, behoorlijk. De meeste politieke gevoelige beschuldiging gaat over die Capitoolbestorming en de rol van Facebook daarbij. Wat goed is om te bedenken is dat Facebook voorafgaand aan de presidentsverkiezingen vorig jaar in Amerika besloot om bepaalde noodmaatregelen achter de hand te houden. Als het echt te erg uit de hand zou lopen en er zou ontstaan een Facebook-rol zou spelen, zouden ze die maatregelen kunnen inzetten. Maar volgens haar stopte die maatregelen te vroeg met grote gevolgen. And as soon as the election was over, they turned them back off, or they changed the settings back to what they were before to prioritize growth over safety. And that really feels like a betrayal of democracy to me. Ja, wat ze hier dus zegt is dat zodra de verkiezingen voorbij waren, groei belangrijker was dan veiligheid. En volgens haar is dat verraad van de Amerikaanse democratie. Wat zegt Facebook? Ja, Facebook noemt het absurd dat het bedrijf verantwoordelijk wordt gehouden voor de rellen. Ja, en volgens het bedrijf moeten de mensen die eraan meededen, moeten die verantwoordelijk worden gehouden en niet het bedrijf zelf. Deze mevrouw zoekt nu de media. Wat gaat ze nog meer doen? Ja, nou, ze is goed voorbereid. Ze heeft afgelopen tijd tienduizenden documenten gekopieerd, interne documenten van Facebook. Die heeft ze gegeven aan de Wall Street Journal, die daaruit heeft gepubliceerd. Die heeft ze gegeven aan de Amerikaanse beurswaakhond, met de beschuldiging dat Facebook het publiek heeft misleid en ook investeerders. Morgen verschijnt ze voor het Amerikaanse congres. Al met al begint dit een aardige nachtmerrie voor Facebook te worden die nog niet klaar is. Nee, bij al die andere zaken die nog spelen natuurlijk. Dat ook nog. Ja, ja, ja. Het komt er bovenop. Goed, in 60 Minutes dus. Gerespecteerd en zeer goed programma natuurlijk op de Amerikaanse tv. Daar kwam het naar voren, deze aanklacht tegen Facebook. U hoorde NOS-tech-redacteur Nando Kastelein. Nu een overzicht van het nieuws in de andere media. Door alle uitgestelde operaties knelt het in de thuiszorg. Dat kopt het AD. Patiënten kunnen soms niet direct het ziekenhuis uit omdat er geen nazorg is. Dus houden ze langer een ziekenhuisbed bezet. En door het tekort aan thuiszorgmedewerkers moeten mensen die thuis willen sterven soms toch naar het ziekenhuis. Een vast contract moet minder vast worden dan dat het nu is. Dat zegt de Nederlandse Bank en het FD. De bank vindt dat mensen met een vast contract meer moeten worden verleid om van baan te wisselen. Dat zou beter zijn voor de economie. Een concreet idee is om zieke werknemers niet 2, maar 1 jaar door te betalen. Van alle vreemdelingen die door de Immigratie- en Naturalisatiedienst als illegaal zijn aangemerkt, is maar een derde ook echt vertrokken uit Nederland. Dat meldt de Telegraaf. Het gaat dan bijvoorbeeld om afgewezen asielzoekers en mensen zonder verblijfsvergunning. Tussen 2008 en 2020 werden ruim 350.000 mensen gevraagd om Nederland te verlaten. Zo'n 166.000 mensen deden dat. Bij 235.000 is niet gecheckt of ze zijn vertrokken. De telefoonlijn tussen Noord- en Zuid-Korea is weer hersteld, meldt onder meer de Korea Herald. Vertegenwoordigers van de twee landen zouden ook alweer met elkaar hebben gesproken. De laatste keer dat dat gebeurde was in augustus. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un had vorige week al aangekondigd dat hij de hotline weer wilde herstellen. En het loopt de spuigaten uit met de illegale hondenhandel, dat meldt het AD. Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit worden steeds meer puppy's illegaal Nederland binnengesmokkeld. En daardoor is er meer kans op de verspreiding van hondsdolheid. De Voedsel- en Warenautoriteit wil nu strenger gaan controleren op foute handelaren. Erwin, hoeveel kilometer staat er nu? Er staat nu 320 kilometer file. Het was er 340, iets voor achter voor de meeschrijvers. Dus het drukste moment ligt waarschijnlijk achter ons. Even afkloppen natuurlijk allemaal. Er staan nog wel files met veel vertraging. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen afrit Beek en knooppunt Velperbroek 13 kilometer. A15 Nijmegen-Rotterdam tussen afrit Leerdam en Sliedrecht-West 16 kilometer. A16 Breda-Rotterdam tussen Zwijndrecht en knooppunt Terbrechtseplein 16 kilometer file. 7:15 is het. De vulkaan op het Canarische eiland La Palma is al 15 dagen actief en de uitbarsting is opnieuw in kracht toegenomen. Lokale media melden dat de noordzijde van de vulkaan nu is ingestort. Contact met onze correspondent in Spanje, Rob Zoutberg. Rob, wat weet jij over die laatste stand van zaken daar? Ja, er zijn alarmerende berichten die gisteren van de vulkanische dienst van de Canarische eilanden naar buiten zijn gekomen. Die melden inderdaad wat jij zegt, opnieuw. Ja, het klinkt wat dramatisch. De mond van een gedeelte van de vulkaan is ingestort. Dat hebben we eerder gehoord. Het betekent gewoon dat een nieuwe grote scheur daar in de grond is gekomen, waar opnieuw lava naar buiten stroomt. Dat is wat we nu weten. Waardoor de stroom, en het heeft gewoon een direct gevolg, dat de stroom alleen maar groter is geworden. Wie zou denken dat het zo langzamerhand een beetje wordt afgebouwd? Nou, absoluut niet. De stroom lava is alleen maar groter geworden. Hulpdiensten en onderzoekers die zich op korte afstand bevonden, die zijn geëvacueerd, zijn daar weggehaald. Ja, nu is de vrees, waar gaat die nieuwe stroom naartoe? Gaat die in noordelijke richting, in noordwestelijke richting? Dan is dat meteen groot alarm. Want daar liggen echt nog hele dichtbevolkte plaatsen. Los Llanos de Aridane, 20.000 inwoners, ligt daar, nou, ik wil niet zeggen dichtbij, maar het ligt wel in die noordwestelijke richting van die nieuwe stroom lava. Dus daar is veel zorgen over. Ja, het is geen uitgemaakte zaak, zeg maar, dat die stroom hetzelfde pad volgt als de eerdere stroomlava. Nou, dat komt omdat die scheur op dit moment aan de andere kant is, die we eerder hebben gezien. Het is zeg maar een nieuwe plek. Het stroomt nu allemaal in de richting van het westen, in de richting van de westkust. Nou, deze breuk, deze scheur is in het noorden, noordwesten. Dus ja, het is echt even kijken nu hoe dat verder gaat. Premier Sanchez was dit weekend op het eiland. Hij beloofde steun. Wat bedoelt hij daarmee? Wat zei hij? Ja, dit was zijn derde bezoek al aan het eiland. Hij heeft eerder pakketten maatregelen aangekondigd. Eerder is al zo'n 50 miljoen euro toegezegd. Nou, er kwam gisteren 206 miljoen bovenop. Nou, waar gaat dat geld naartoe? Herbouw van huizen, nieuwbouw van huizen, herstel van watertoevoer. Je kan je voorstellen dat al die dingen moet gebeuren. Je zit dus nu bij elkaar op zo'n 250 miljoen die is toegezegd. Maar ja, het is wel, als je de ravage ziet en het ontstellend grote gebied, hè, en je gaat nu toch wel in de richting van zo'n 1000 huizen en gebouwen die zijn verdwenen, zijn verbrand, bedolven, hoe je het ook wilt noemen. Dus de schade is gigantisch. En als je daar bent, en ik was daar vorige week, en het zo ziet, dan denk je van ja, er is echt heel veel voor nodig. Wil je het daar weer herstellen, zo dat al kan? Hè? Want het zal toch eerst daar moeten afkoelen voordat je iets daar verder mee kunt in dat gebied. Ja. En dat lijkt dus alleen maar heviger geworden nu met die nieuwe scheur aan de noordkant. Zijn er experts die iets kunnen zeggen over hoe lang dit nog gaat duren? Nou, laat je één ding zeggen. Geen expert durft hier iets nog over te zeggen hoe dit verder gaat. We zien dat deze uitbarsting zo onvoorspelbaar is. En dat hoort natuurlijk ook bij vulkaanuitbarstingen. Zoals een geoloog tegen me zei, als een rivier overstroomt omdat er veel regen is gevallen, kan je metingen doen, kan je voorspellen hoeveel land onder water komt te staan en wanneer het hoogtepunt is en wanneer het afneemt. Het is in dit geval niet te zeggen. Weet je, vorige week leek het even dat het gestopt was. Nou, daarna werd het alleen maar heviger. Dit is de zoveelste scheur daar in die vulkaan die we nu meemaken. Nou, wat weten we wel? Het enige wat we weten, de afgelopen 600 jaar waren er 7 erupties van vulkanen. Dit is nummer 8. Ja, gemiddeld duurden ze 28 dagen. Dus daar moet je vanuit gaan. Daar begint het mee.

Madonna was dat en Cherries. Hier is Guilaine Plag. Goedemorgen. Goedemorgen. Stand.nl, waar mogen de mensen op reageren? De stelling, de hondenverkoop via internet moet aan banden worden gelegd. Naar aanleiding van het nieuws dat er schimmige praktijken plaatsvinden in de hele hondenhandel, dat wisten we natuurlijk wel. Maar de vraag is een beetje van, hoe zorg je nou voor dat je dat tegen kan gaan? De NVWA moet daarop controleren. Nu de coronaregels zijn opgeheven, op dat vlak in ieder geval valt er wel weer meer te controleren. Maar je ziet dat het nog steeds heel vaak misgaat. En we vroegen ons af in hoeverre heeft internet daar nou een aandeel in. Dus ik wil graag praten straks met mensen die via internet hun hond hebben aangeschaft. Want dat gebeurt veel via Facebook, via Marktplaats. Van waar let je dan op? Waar kijk je naar? En als je de hond dan daadwerkelijk gaat halen, van ja, is het dan met name op je gevoel? Welke vragen stel je? En hoe weet je of het een betrouwbaar iemand is waar je de hond van koopt of waar je hem aan verkoopt? Want dat is natuurlijk ook, als je een nestje hebt, ja, hoe zorg je dan dat je de dieren kwijtraakt? Doe je dat ook via internet of nog steeds met zo'n A4'tje met een hele schattige foto die je bij de supermarkt ophangt? Wat natuurlijk ook nog mondjesmaat gebeurt. Dus hoe probeer je ook ervoor te zorgen dat het bij een goed baasje terechtkomt? Dus we willen graag weten hoe u daarmee omgaat en hoe u bij de aan- en verkoop van uw hond dat hebt gedaan. En hoe het natuurlijk gaat met het dier. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer op deze Dierendag. De stelling, de hondenverkoop via internet moet aan banden worden gelegd. Bij Sunweb beleef je onvergetelijke vakantiemomenten, wanneer jij wil. Zo kan je nu heerlijk genieten van de zon op Lanzarote of een van de andere zonbestemmingen. Je ideale vakantie vind je nu op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. De altijd lage prijsproducten van Jumbo. Hallo, vierkant gebakken keizerbroodjes voor maar 1 euro. Altijd kwaliteit voor een altijd lage prijs. En we hebben nu nog meer producten in prijs verlaagd. Zoals 500 gram volle romige Franse kwark voor maar 99 cent. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Ster. NPO Radio 1. 1 minuut voor 8:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Bij het Groningse dorp Zeerijp is vannacht een aardbeving van 2,5 gemeten. Die beving was net voor 5 uur, meldt het KNMI. Bij RTV Noord zijn tientallen meldingen binnengekomen van mensen die de beving gevoeld hebben. Inwoners spreken van gerommel, bewegende muren en een harde dreun. De oppositie in de Tweede Kamer wil opheldering van demissionair minister Hoekstra van Financiën over zijn aandelen in een brievenbusfirma. Uit de zogenoemde Pandora Papers blijkt dat hij een belang had in een bedrijf op de Maagdeneilanden. Hij verkocht die aandelen een week voordat hij minister werd. Tientallen reisorganisaties beginnen een rechtszaak tegen de overheid. Ze vinden dat het ministerie van Buitenlandse Zaken verkeerde reisadviezen geeft. Volgens de reisbureaus worden verre reizen onterecht ontmoedigd. Er geldt voor die bestemmingen een oranje reisadvies, ook voor gevaccineerde reizigers. Een Zweedse cartoonist die wereldwijd bekend werd om zijn Mohammed-cartoons is om het leven gekomen na een ongeluk met een vrachtwagen. Lars Vilks zat in een politieauto met 2 agenten die hem beveiligden. Zij kwamen ook om het leven. De belangstelling voor de griepprik is iets gestegen, meldt onderzoeksinstituut Nivel. Per jaar worden zo'n 6 miljoen mensen voor een prik uitgenodigd. Vorig jaar steeg het aantal mensen dat een prik kwam ophalen van 53% naar 54%. Dan de weersverwachting bij Weerplaza. Marco Verhoef. Marco, hoe ziet het eruit voor vandaag? Nou, als je in het zuidwesten van het land woont, dan begin je de dag met zon. In het midden breekt de zon ook al snel door. En in het oosten duurt het nog heel even, maar gaat het toch ook wel vrij vlot gebeuren de komende 1 à 2 uur. En dan is het heel vriendelijk weer. Er ligt wel een buienlijn op de Noordzee, die komt ook dichterbij. En dat betekent voor de westkust in de loop van de dag toch weer kans op een paar buien, met misschien wel onweer daarbij. Het is niet al te warm, zo'n 16 graden in het noordwesten. Het kan nog wel 18 graden worden in het oosten van het land. En daarbij hebben we in het binnenland een matige wind, kracht 3 tot 4 uit het zuidwesten. En in de kustgebieden een 5 tot 6 en dat is vrij krachtig tot krachtig. En wat zie je voor de komende dagen? Nou, in ieder geval voor de eerste 2 dagen krijgen we te maken met een laag drukgebied. Daar merken we komende nacht nog niks van, want dan is het op de meeste plaatsen droog. Met de opklaring kan het ook wat nevelig worden met 8 tot 10 graden als minimumtemperatuur. Maar morgenochtend neemt van het zuidwesten uit al vrij vlot de bewolking toe. Het noordoosten houdt de meeste zon en daar blijft het waarschijnlijk ook tot de avond droog. Maar in de rest van het land aan het eind van de ochtend in Zeeland en daarna ook elders een toenemende kans op regen. Dat is een koufront wat overtrekt. De wind gaat na dat front draaien naar het zuidwesten. zuidwesten. Daarvoor uit is die zuidoost. En zal ook best wel een flinke rol kunnen spelen, met name in de kustgebieden. Woensdag blijft dat lage drukgebied wel in de buurt, maar trekt toch langzaam naar het zuidoosten weg. Vult ook op en dat betekent dat het geleidelijk aan weer beter weer wordt. Dat was Marco Verhoef. Gaan we naar Erwin de Hart voor verkeersinformatie. De meeste vertraging komt op dit moment voor in het midden en zuiden van het land. Het wordt wel minder met de vertraging, maar het is er nog steeds. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Afrit Kerkdriel 11 kilometer file. A12 Duitse grens Arnhem tussen knooppunt Ouddijk en knooppunt Velperbroek 11 kilometer. Op de A50 Arnhem richting Oss 10 kilometer file tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 7 kilometer op de A58 Breda Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Oors. En door een ongeluk op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel tussen Waspik en knooppunt Zonzeel 13 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Ster. Queen Elizabeth. Nelson Mandela. Shakespeare. The Beatles. Wereldberoemde iconen uit de National Portrait Gallery. Icons. Nu in het Fries Museum. Alweer aan het beleggen? Jazeker, in een vastgoedfonds van Sinvest. Sinvest? Ja, ze hebben jaren ervaring en beleggen in een mix van vastgoed door heel Nederland. Ja, en? Sinvest koopt gezond vastgoed voor een scherpe prijs. Dan heb je direct een hoog verwacht rendement. Zo. Schrijf maar op, Sinvest. Of ga naar nederlandsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Beleef. Geef. Streef. En omarm. Pluk de dag met de nieuwe Pink Ribbon armband en steun vrouwen met borstkanker. Nu verkrijgbaar bij onder andere Bruna, CNA of op pinkribbon.nl. Ster. 8:03, het NOS Radio 1 journaal. Bij de demonstratie tegen de coronamaatregelen gisteren in Amsterdam waren weer jodensterren te zien. Er liep ook iemand met een galg te zeulen. Je kan op zijn minst discussiëren over de smaak van deze demonstranten. Omroep Ongehoord Nederland vroeg de man die met die galg liep naar het waarom. Nou, ik vind dat wij als bevolking, wij hangen op dit moment in die strop. Het is wachten tot iemand paard een klap geeft en dan liggen we. Dan hangen we. Berend Roorda, goedemorgen. Goedemorgen. Docent en onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen. Doodskist hebben we al gezien, hè? Dat was bij die actie van de boeren. Ja, nu dus een galg. De politie heeft niet ingegrepen in Amsterdam. Zou dat wel kunnen eigenlijk? Ja, de politie zou kunnen ingrijpen op het moment dat het echt gaat om een strafbare gedraging. De vraag is alleen of dit een strafbare gedraging is. Met die doodskisten bij Jesse Klaver doen, is er wel gesproken over, valt dit misschien onder bedreiging bijvoorbeeld. Maar ik acht de kans niet zo groot dat dit door het Openbaar Ministerie wordt gekwalificeerd als een strafbaar feit. Maar als er bijvoorbeeld een bordje op zou hangen of een pop aan zou hangen die op, nee, ik noem maar wat, een minister zou lijken, ik noem maar even iets, dan zou het weer een ander verhaal zijn. Ja, dan is de kans denk ik al groter dat het Openbaar Ministerie besluit tot vervolging over te gaan. Uiteindelijk is dat natuurlijk aan de rechter om te oordelen of het echt een strafbaar feit betreft. Ja. En de burgemeester van Amsterdam, Halsema, kan die dat verbieden, zo'n galg? Kan de politie zo iemand eruit halen en zeggen, nee, dit mag niet? Nou, de politie kan dat wel onder de pet van de officier van justitie. Alleen de burgemeester heeft daar niet iets over te zeggen. De burgemeester die heeft wel zeker wat iets te zeggen over demonstraties. En die mag daarbij beperkingen stellen als dat noodzakelijk is. Bijvoorbeeld om gezondheidsredenen of verkeersbelangen. Of om wanordelijkheden te voorkomen of te bestrijden. Maar er staat expliciet in onze demonstratiewet dat de burgemeester zich niet mag bemoeien met de inhoud. En dat heeft ook alles te maken met het censuurverbod in Nederland. Dat de overheid zich niet voorafgaand mag bemoeien met wat jij wil uiten. Dus een paar weken geleden heeft de burgemeester van Amsterdam aangegeven jodensterren bijvoorbeeld al erg onwenselijk te vinden. Dat zou een burgemeester kunnen doen, maar een burgemeester mag dat dus niet verbieden. In het verleden is dat wel eens gebeurd, hè, dat de burgemeester van Amsterdam hakenkruizen bij demonstraties van Pegida bijvoorbeeld heeft verboden. Maar de rechter heeft toen de burgemeester ook op de vingers getikt en gezegd, ja, daar mag u zich als burgemeester niet mee bemoeien. Maar het kan bijvoorbeeld wel achteraf, als je daar met een spandoek staat, ik noem wat, oproept tot geweld tegen iemand, dan kan je daar achteraf dus wel problemen mee krijgen. Ja, precies. precies. Ja, de officier van justitie, het Openbaar Ministerie, kan repressief. Dus achteraf kan iemand strafrechtelijk vervolgen voor uitingen. Dat hebben we bijvoorbeeld gezien bij een demonstratie gericht tegen onder andere Forum voor Democratie. Dat een demonstrant die op Asiteri dood wil schieten, zegt dan paf. Nou, die persoon is strafrechtelijk vervolgd en ook veroordeeld door de strafrechter voor opruiming bijvoorbeeld. Ja. Strafrechtelijk. Gisteravond bij Humberto zat Sander Schimmelpenning, columnist voor de Volkskrant, podcastmaker. Hij zei daar dat hij sowieso vindt dat deze demonstraties tegen het coronabeleid verboden moeten worden. Laten we even luisteren wat hij zei. We komen wel een beetje bij de grens waarbij je, vind ik, moet zeggen van nu is het genoeg. Nu gaan we echt op. Zou je deze demonstratie moeten verbieden, vind je dat? Ja, vind ik wel zo onderhand. Ja. Maar gaat het belang van recht op vrije demonstratie dan boven het feit dat mensen kunnen zeggen... Ik vind deze beweging democratie ondermijnend worden. Heeft hij een punt, meneer Roda? Ik zie dat anders. Ik moet dan denken aan een uitspraak die wordt toegeschreven aan Voltaire. Die heeft ooit eens gezegd... ik vind het verachtelijk wat jullie zeggen, maar ik zal met mijn leven het recht verdedigen dat jullie het kunnen zeggen. Ja. En ik denk dat dat ontzettend belangrijk is in de democratie en rechtsstaat. Dat ook opvattingen die als verwerpelijk worden beschouwd door een meerderheid, dat ook die ruimte krijgen... Ook omdat de grondrechten juist ook zijn bedoeld voor minderheden die ook hun stem kunnen laten horen. Dus dat recht op demonstratie is uiteindelijk dan belangrijker? Ja, maar dat wordt ook lastig als je een inhoudelijke toets ernaast gaat leggen van wanneer is een demonstratie dan wel of niet toegestaan. Wie zou dat moeten beoordelen en wat zijn dan de criteria? Dus ik zou daar heel voorzichtig mee zijn en ik denk dat ons recht het goede midden heeft gevonden. Dat er wordt gezegd van tevoren bemoeien we ons niet met de inhoud, maar achteraf kunnen we wel personen die echt strafbare feiten begaan, strafbare uitingen, die kunnen we strafrechtelijk vervolgen. Want er worden natuurlijk wel eens demonstraties verboden op voorhand al. Ja, maar dat heeft dus niet te maken met inhoudelijke redenen. Maar dat heeft bijvoorbeeld te maken dat er vrees is dat ze uitlopen op balnoordelijkheid of iets dergelijks. Ja, duidelijk. Dank voor uw toelichting. Berend Roda, docent en onderzoeker aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dan de Pandora Papers, die lading gelekte financiële documenten over schimmige belastingconstructies van bekendheden, wereldleiders ook. U hoorde daarin de uitzending al eerder over de betrokkenheid ook van CDA-leider en demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra. Het Verenigd Koninkrijk komt er ook veelvuldig in voor en de Britse Maagdeneilanden worden genoemd dus als belastingparadijs. Contact met correspondent Fleur Launsbach in Londen. Fleur, het onderzoek, die Pandora Papers, ongetwijfeld ook groot nieuws daar bij jullie. Wat springt eruit dan vooral? Ja, oud-premier Tony Blair, die komt er ook in voor. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij bij de aankoop van een pand van zo'n 300.000 pond, belasting heeft ontweken. Dus belasting die hij niet zou hebben betaald, die heet stamp duty hier. Dat is een percentage wat wordt geheven op een nieuw pand dat je koopt. Het pand dat hij kocht was 6,5 miljoen pond. En dat was in bezit van een bedrijf dat weer geregistreerd was op de Britse Maagdeneilanden. En omdat Blair dus het bedrijf kocht, kocht hij ook het pand. En daardoor ontweek hij de belasting die iedereen moet betalen op het aankopen van een nieuw pand. Nou, is dat niet illegaal en er is ook geen bewijs voor dat hij dat bewust heeft gedaan. Maar het is wel oneerlijk, zou je kunnen zeggen, want het is een soort van loophole, heet dat hier, een maas in de wet. Dus een maas ook in het belastingssysteem, die eigenlijk alleen gebruikt kan worden door hele rijke mensen. Een klassiek voorbeeld is het eigenlijk van rijke mensen die geen belasting betalen, terwijl andere mensen wel gewoon dat percentage moeten neerleggen op een huis wat ze kopen. Ja, en dus staat de oud-Labour-leider er hier niet goed op. Ja, het is wel controversieel, want Blair is niet zomaar een oud-premier. Het is een oud-Labour-premier. Dus de Partij van de Arbeiders. Hè, dat is de partij die staat voor het idee rijke mensen moeten juist meer belasting betalen en de maatschappij moet eerlijker worden. Daar komt dan nog bij, wat ook wel wringt, is dat Blair sowieso ontzettend veel geld heeft verdiend na zijn premierschap. Veel meer dan andere Engelse premiers. Dus het is nog steeds een hele rijke en invloedrijke man in dit land. Naar schatting heeft hij zo'n 60 miljoen is hij waard. En veel van dat geld dat zit in vastgoed. En het is ook niet handig voor de positie van de huidige partij, de Labour-partij, en ook de leider van de Labour-partij, Keir Starmer. Want die is juist heel erg bezig met het hervormen van de partij, die er sowieso slecht voor staat. En dat doet Starmer door te wijzen naar die goede dagen van Labour, onder die succesvolle Tony Blair. Dus dit straalt wel af op die strategie. En heeft het Verenigd Koninkrijk dan geen wetgeving om dit te voorkomen? De huizenmarkt in het Verenigd Koninkrijk is al wel echt langere tijd ontspoord en onbetaalbaar, kan je zeggen. En wat daar aan bijdraagt, is dat er inderdaad niet streng wordt opgetreden tegen die anonieme bedrijven die dus via een belastingparadijs panden opkopen. Waardoor panden hier gebruikt kunnen worden voor witwassen, illegale geldstromen. En dus ook dit soort constructies waardoor je dus belasting kan ontwijken. Dat waren in 2017, heb ik even opgezocht, waren er meer dan 80.000 panden in Engeland en Wales die eigendom waren van zo'n anoniem bedrijf wat geregistreerd is in een belastingparadijs. Dus dat is echt best wel veel. Toen hebben ze in 2018 daar wel wetten voorgesteld om dit beter te reguleren. Maar dat is nog niet door het parlement heen. Nou, oké, ook een zaak dus aan de overkant van het kanaal in het Verenigd Koninkrijk. Deze zaak van de Panama Papers. De Pandora Papers, moet ik zeggen. De Panama Papers hadden we eerder al. Fleur Launsbach hoorde u, onze correspondent in Londen. En Kirsten nu met wat vallende zaken uit de andere media. Kerstliefhebbers zijn al aan het aftellen. Nog 82 dagen, dan zitten we weer met z'n allen om de kerstboom. En nog genoeg tijd dus om je voor te bereiden en kerstinkopen te doen. Maar in Dongen in Brabant ging gisteren de grootste kerstshow alweer open. Is te zien bij Omroep Brabant. En er kwam al aardig wat volk op af. Prachtig om te zien. Ik vind het altijd leuk om te kijken. Ik vind hem hartstikke mooi. Een eyecatcher voor het oog. En een van die nieuwe eyecatchers is de kerstbal in de vorm van een kerstman met een mondkapje. Een bijzondere bal eigenlijk. Een kerstman met een mondkapje. Met een mondkapje voor, ja. Leuk vind ik dat. Ja. Die eigenlijk wijst op het afgelopen jaar. En tot aan de kerst worden er zeker 200.000 mensen verwacht bij die kerstshow in Dongen. Een verslaggever van het Amerikaanse NBC Sports schatte het publiek bij een NASCAR-race iets te sympathiek in. Ze interviewde coureur Brandon Brown net nadat hij zijn eerste race had gewonnen. Het publiek begon toen te zingen. De verslaggever dacht dat dat voor coureur Brandon was. As you can hear the chants from the crowd. Let's go Brandon. Brandon, you told me you were going to kind of hang. Ja, zeggen ze iets anders. Ze zeggen inderdaad iets anders. Ze moedigen hem helemaal niet aan. Maar ze had het gemunt op president Biden. Fuck Joe Biden zingen ze in plaats van Let's Go Brandon. Dus ja, dat had ze toch niet helemaal goed gehoord. En op Dierendag ging regionale omroep 1 Limburg op zoek naar een opvallend huisdier. Ze kwamen uit in Beek. De familie Schepers heeft varken Funs in huis. En die loopt gewoon in de woonkamer en ook door de tuin. Het was voor bewoner Mitzi een lang gekoesterde wens. Ja, ik heb altijd al een varken willen hebben. Maar dat wou de man niet. Die vond dat geen goed idee. Dan heb ik nog dik 3-4 jaar moeten zeuren voor een varken. En tada! Hij is thuis. Ja, voor de man des huizes komt er misschien wel gezinsuitbreiding aan. Want Mitzi denkt erover om een broertje of zusje voor varken Funs aan te schaffen. Er zijn het afgelopen jaar 2 keer zoveel reclamevliegtuigjes opgestegen, schrijft de Telegraaf. Het zijn vliegtuigjes met een spandoek erachter. Er staat dan een tekst op. En de krant sprak met een eigenaar van een bedrijf dat met die vliegtuigjes vliegt. En die zegt dat piloten ook geregeld gniffelend achter de stuurknuppel zitten. Bijvoorbeeld tijdens de algemene beschouwingen toen er boven Den Haag een vliegtuigje vloog met de tekst Ga eens regeren, kleuters. Erwin de Hart nu, file nieuws. Het aantal files neemt af. Er zijn nog files met veel vertraging. Dat wordt veroorzaakt bijvoorbeeld door de omrijders, omdat de A12 dicht is van Utrecht naar Den Haag bij knooppunt Oude Rijn. Op de A27 Breda Gorkum bij Gorkum 11 kilometer. Op de A15 Europoort Rotterdam tussen Rozenburg en Hoogvliet 5 kilometer. En 62 Borselen Belgische grens door een pechgeval bij de Westerschelde-tunnels. Dat 11 kilometer file. So much better.

En weer gaat het over de communicatie, want u kreeg eerder ook al de Machiavelli-prijs. Ja, dat klopt. Ja, het is. Het geeft aan, het gaat over, ja, over het voetlicht brengen van wetenschap voor een wat breder publiek. Dat doe ik, vind ik eigenlijk vanzelfsprekend. Maar dat is waar die voor bedoeld is. U hebt er geen les in gehad of zo? Nee. Dat gaat, ik heb wel vaak publiekslezingen gedaan. Dat heb ik ook altijd leuk gevonden. En dan ga je vanzelf, dan weet je ook een beetje waar de vragen zitten. Dus ja, het gaat een beetje vanzelf eigenlijk. Ja, volgens mij werkt dat uiteindelijk ook het best gewoon. Dat je gewoon het spontaan doet misschien wel. Gewoon jezelf blijft vooral en je niet te veel laat trainen. Nee, dat klopt. Het is, als wetenschapper heb je natuurlijk bepaalde kennis. En ook met publiceren, dan moet je toch proberen die zo op te schrijven dat het voor anderen helder is. Dat zijn dan natuurlijk meestal vakgenoten. Maar dat geldt in principe voor het bredere publiek natuurlijk net zo. En als je kijkt naar het juryrapport, dan staat daar... U communiceerde over dat coronavirus op een eenduidige, geduldige en informatieve manier... En met name die tweede, geduldig, ik kan me zo voorstellen dat dat af en toe wel lastig is. Want er is ook heel veel kritiek op natuurlijk. Zeker. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk toch waar het om gaat. En waarvoor ik überhaupt gebeld word. Hè. Dus ik kan wel van alles verder vinden. Maar het gaat uiteindelijk om de kennis die je als viroloog meebrengt. En dat is wel wat ik probeer uit te leggen, ook in de podcast. Maar u gaat heikele punten niet uit de weg. U spreekt ook wel met mensen die kritiek hebben. Dat hangt er vanaf welke soort van kritiek. Dus als mensen echt... ik heb een groep fans tussen aanhalingstekens... die gewoon vinden dat het beleid verkeerd is... en dat wat ik zeg verkeerd is. En die zijn heel hardnekkig. Dus daar ga ik wat minder mee in debat, want dat heeft niet zoveel zin. Maar mensen die twijfelen of vragen hebben, dat doe ik wel. Klopt het dat ik u minder vaak zie de laatste tijd? Of ligt het aan mij dat ik minder kijk naar die talkshows? Nee, dat klopt wel. Het is ook natuurlijk een andere fase. Hè? De andere dingen komen weer wat meer in beeld. Doordat de aantallen zijn natuurlijk laag op dit moment. Relatief laag. Dus er is gewoon minder vraag op dit moment. Dus ik zit wat meer weer in de internationale congressen en lezingen. U mist het ook niet? Nou, niet zo heel erg. Voor mij mag het een wat rustigere winter worden. Ik hoop dat wel. Ik hou mijn hart nog een beetje vast. Want zeker weten doen we het niet. Maar het mag wat rustiger worden, ja. Ja, want nu we u toch hebben, laten we daar dan toch maar even iets over zeggen. Want u zegt, zelfs u met al uw kennis zegt van... ik weet het eigenlijk niet wat het gaat worden. We hebben de griep dus, we hebben nog steeds de COVID die meedoet. Ja, klopt. Ja, dus in feite is het wel zo dat in de doorrekeningen die gemaakt worden door het RIVM... je met bijna alle aannames toch een flinke golf deze winter ziet. En dat staat of valt met hoe... of de maatregelen nog een beetje gevolgd worden... hoe lang de vaccinatie blijft werken... en ook of de griepgolf erbij komt en hoe groot die is. Dus wij houden nog wel rekening met een flinke najaarsgolf of wintergolf. En dat is ook waarom nog steeds die maatregelen geadviseerd worden. Want voorlopig lijkt het toch in de cijfers... dat de versoepelingen die nu in zijn gegaan, een week of twee nu... dat niet heel erg veel uitmaakt op dit moment. Nee, nog niet. Maar wat je ziet in die modellering is dat het ook een langzame aanlooptijd heeft. Maar het kan meevallen, daar hopen we natuurlijk met z'n allen op. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die zich ook gewoon wel nog aan maatregelen houden. Dus daar moeten we het toch van hebben. Zij die Iris-penning, daar hoort een geldbedrag bij, 10.000 euro. Wat gaat u daarmee doen? Heb ik nog niet bedacht. Ik denk eerst maar eens een leuke borrel voor de mensen die dit werk allemaal... die zorgen dat ik dat werk kan doen. Ja. Dank en nogmaals gefeliciteerd. Vandaag wordt die uitgereikt, de Iris-penning, aan viroloog en lid van het OMT Marion Koopmans. NPO Radio 1 Podcastweek. Er zijn heel wat mensen met een mening over TBS-instellingen. Het is allemaal te duur. Een kogel zou de meest makkelijke optie zijn. Maar hoe zit het nou echt? Als er één groep is die het in een TBS-kliniek zwaar voor ze kiezen heeft, dan zijn het de begeleiders op de afdeling. Wat voor mensen zitten daar? Snel met delict kijken en hoe de hulp met delict heb gedaan. Ga naar je favoriete podcast-app voor TBS. Ja, in mijn waanzin loop ik de woonkamer in en ik schiet haar dood. Een podcast van KRO en CRV voor NPO Radio 1. Nou, ik denk dat er meer gekken buiten rondlopen dan hier binnen, hoor. Wie luistert, weet meer. Ster. Dat makreel vet lekker, vet gezond en vet duurzaam is, dat wist je zeker wel. Maar ook vet betaalbaar, want voor slechts enkele euro's heb je een vet goede makreel. Ga voor gerechten met makreel naar visrecepten.nl. Nederlands Visbureau, mede gefinancierd door de Europese Unie. Last van reumatische pijn door artrose of artritis? Atrosan-tabletten van Avogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagovitum. Het mag dagelijks gebruikt worden. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Wist jij al dat makreel vet betaalbaar is? Makreel, vet goed. NPO Radio 1. 9 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. De thuiszorg komt steeds meer in de knel door personeelstekort. En voormalig CDA-Kamerlid, moet ik zeggen, Pieter Omtzigt, voelt zich bedonderd door Siewert van Liende. Een overzicht van Het Nieuws Nu. Hier is Kirsten Klomp. Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt wist niet dat zijn vroegere partijgenoot Siewert van Liende veel geld verdiende aan mondkapjes. In de Volkskrant zegt Omtzigt dat hij is misleid. Uit stukken die de krant opvroeg blijkt dat Omtzigt veel reclame maakte voor van Liendens mondkapjes. Onder meer bij premier Rutte en minister Van Rijn. Omtzigt zegt dat hij van Liende nadrukkelijk vroeg of het bij zijn mondkapjeshandel om liefdadigheid ging en dat hij dat bevestigde. Van Liendens bedrijf verdiende uiteindelijk zo'n 28 miljoen euro aan de mondkapjesdeal. Facebook heeft systemen tegen de verspreiding van nepnieuws te vroeg uitgeschakeld bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Volgens een voormalig manager van Facebook heeft dat bijgedragen aan de bestorming van het Capitool op 6 januari. De klokkenluider zei dat bij het tv-programma 60 Minutes. Het besluit zou zijn genomen om meer geld te verdienen. Volgens de oud-manager is verdeeldheid tussen gebruikers goed voor Facebook, want dan komen ze vaker terug op het platform en zijn er dus meer advertentieinkomsten. Een Facebook-bestuurder noemt de beweringen belachelijk. Bij het Groningse dorp Zeerijp is vannacht een aardbeving met een kracht van 2,5 gemeten. Die beving was net voor 5 uur, meldt het KNMI. Bij RTV Noord zijn tientallen meldingen binnengekomen van mensen die de beving gevoeld hebben. Inwoners spreken van gerommel, bewegende muren en een harde dreun. Vanwege de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. In juni was de laatste grote beving. Die had een kracht van 2,3 en was bij Stedum. De toelatingseisen voor nieuwe omroepen bij de NPO zijn niet streng genoeg. Dat zeggen medewerkers van de toetsingscommissies tegen NRC. Die commissies geven elke 5 jaar advies over nieuwe omroepen, maar ze vinden de criteria niet duidelijk genoeg. De omroepen moeten minstens 50.000 betalende leden hebben, een stroming vertegenwoordigen en van toegevoegde waarde zijn. Bij de nieuwe omroepen Ongehoord Nederland en Omroep Zwart hadden de commissies andere bezwaren, maar kwam er een positief advies omdat die bezwaren over zaken gingen die buiten de toelatingseisen vielen. Het parlement van Japan heeft Fumio Kishida gekozen als nieuwe premier. Zijn benoeming werd al verwacht. Vorige week werd Kishida gekozen tot leider van de Liberaal-Democratische Partij, de grootste fractie in het parlement. Kishida is de opvolger van premier Suga. Die stapte na een jaar op vanwege kritiek op zijn coronabeleid. Zo bleef hij vasthouden aan de Olympische Spelen in Tokio. De nieuwe premier wil zich vooral richten op herstel van de Japanse economie. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Alleen langs de kust een aantal buien, mogelijk met onweer. Vrij veel wind en het wordt 15 tot 17 graden. Morgen regen en een graad of 15. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. De files van de ochtendspits zijn aan het oplossen. Er zijn er nog een stuk of 40 van over. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Amersfoort-Noord en Barneveld, 5 kilometer file door een ongeluk met een vrachtwagen. En de rechterrijstrook die is dicht. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch is het druk, tussen Afrit Geldermalsen en knooppunt Empel bij Den Bosch, 17 kilometer file. A15 Europoort richting Rotterdam, tussen Rozenburg en Hoogvliet, 6 kilometer stilstaan. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is meer dan een half uur. Op de A27 Breda richting Gorinchem, omrijders voor de dichte A12 richting Den Haag. Tussen Geertruidenberg en Werkendam 6 kilometer file. Op de N62 Borselen Belgische grens, tussen het tolplein van de Westerschelde-tunnel en Hoek, staat het stil door een pechgeval, 11 kilometer lang. Ster. Welkom in de wereld van een nieuwe generatie. Die willen dolgraag een eigen plek. Maar met deze krappe huizenmarkt vraag je je misschien af of ze later nog wel een huis kunnen kopen. Wil jij je kinderen daar later slimmer mee helpen? Ontdek dan beleggen of de andere toekomstverslimmers van ABN AMRO om beter voorbereid de toekomst in te gaan. Kijk op abnamro.nl/toekomstverslimmers. Een wereld te winnen. ABN AMRO. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Psst, er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte, om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawasheer.nl. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers. Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Eigen risico kan van toepassing zijn en de oplader is niet inbegrepen. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Het NOS Radio 1-journaal. 8:55 is het. Het wordt steeds moeilijker voor patiënten om thuiszorg te krijgen. En doordat er een tekort is aan zorgpersoneel, moeten patiënten steeds langer wachten tot ze hulp krijgen. Actis, dat is de koepelorganisatie in de zorg, die trekt daarover aan de bel in het AD vanochtend. En Jeroen van den Oever is van Actis. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Van den Berg. We hoorden al eerder over een tekort aan zorgpersoneel, met name ook in de ziekenhuizen was dat toen. Nu dus ook al in de thuiszorg. Wat merkt u daarvan? Nou, we zien dat het op allerlei plekken ontzettend begint te knellen. We hebben natuurlijk een geweldig tekort in de wijkverpleging. En dat betekent dat we niet meer op elk moment elke vraag van iedereen kunnen beantwoorden. Er zijn mensen die moeten wachten. Er zijn mensen die daardoor meer pijn krijgen, minder kunnen bewegen in de thuissituatie. Er zijn ook mensen die bijvoorbeeld niet meer thuis kunnen sterven als er geen wijkverpleging is op het goede moment. Dus ja, we zien echt dat het gaat knellen. Dat zijn wel heftige zaken die u noemt. Ja, dat klopt. Dat klopt. En we zien natuurlijk op dit moment dat er een soort combinatie is van factoren die het nog extra moeilijk maakt. We hebben nog na de COVID een behoorlijk groot ziekteverzuim nog steeds. Je ziet dat mensen echt wel op hun tanden lopen. We hebben eigenlijk al een aantal jaren vacatures. Die vacatures worden steeds lastiger om in te vullen. En er komt nog bij dat er natuurlijk nu wat we dan noemen inhaalzorg komt uit de ziekenhuizen. Ja. Ziekenhuizen moeten meer produceren om mensen te helpen die op de wachtlijst staan. Ja. We hebben natuurlijk tijdens de coronacrisis en de coronapandemie hadden we het steeds over. Hè, dat moest vermeden worden in de ziekenhuizen, het zwarte scenario. Maar als ik dit zo hoor, dan zit u in de thuiszorg al heel dichtbij. Keuzes maken. Dat is het. En ik heb slecht nieuws. Ik denk dat in de komende jaren nog vaker gaat voorkomen. Want wat we zien is dat het aantal mensen dat zorg nodig heeft groeit. Dat is gewoon een kwestie van de demografische opbouw van ons land. Terwijl onze sector en ook de arbeidsmarkt als geheel niet meer groeit. Dus we zullen steeds vaker keuzes moeten maken. En dat heeft consequenties uiteraard. Ja. En het versterkt elkaar ook weer. Want mensen hebben het nu al hartstikke druk die in de zorg werken. Ja. Dat wordt niet minder. Dus ja, uitval ook weer groter misschien. Zo is het. En daar moeten we natuurlijk ontzettend voor oppassen. Want de zorgverleners, daar zijn we erg blij mee dat we die hebben. En we moeten zorgen dat mensen niet gaan uitvallen of weg gaan lopen uit onze sector. Omdat ze op hun tanden moeten lopen. Wat is er nou aan te doen? Want kijk, ook al worden ongetwijfeld mensen nu opgeleid. Maar ja, die zijn nu nog niet en ook morgen nog niet aan het werk natuurlijk. Ja, Ja, nou ja, er zijn wel een aantal dingen die we wel kunnen doen. Hè. Op de eerste plaats heel goed afstemmen met ziekenhuizen. De ziekenhuizen die hun zorg willen inhalen, dat is logisch. Maar het is wel heel belangrijk dat die chirurg ook even contact heeft met de thuiszorg. Voordat hij de hele zaterdag opereert, terwijl die mensen nergens naartoe kunnen. Dus dat is een heel belangrijk punt. We kunnen ook wel hulpmiddelen inzetten. Hè. Dat proberen we steeds meer. Hè. We hebben een mooi voorbeeld is zo'n bril waar je zelf je oogdruppels na een staaroperatie kunt toedienen. Of een apparaatje wat steunkousen kan helpen aandoen, waardoor je geen zorg nodig hebt. Ik denk dat we ook steeds vaker familie zullen vragen om ook mee te helpen. Dat is echt al een onderwerp wat in Nederland misschien lastig ligt, maar wat steeds vaker de praktijk zal worden. En er moet ook wel geld bij. Verzekeraars hebben de afgelopen jaren de wijkverpleging behoorlijk de maat genomen qua tarieven. Maar je ziet dat we bijvoorbeeld meer ZZP'ers moeten inhuren als er vacatures zijn. Dus mensen moeten wat hogere salarissen krijgen, anders komen ze niet naar ons toe. Hè. Anders kiezen ze om naar het ziekenhuis te gaan. Dus dat vraagt ook om extra geld. Dat is ook een belangrijk punt. Ja, en tenslotte, we zullen moeten wennen aan het feit dat de zorg schaarser wordt. Dus we zullen ook met elkaar in Nederland moeten praten over de vraag, hoe doe je het anders? Ja. Dank voor uw uitleg. Jeroen van den Oever is dat, van Actis, de koepelorganisatie in de zorg. Stops, nobody knows. Yeah. Steve Miller Band, Abracadabra. Het is 13 minuten over 9. De kritiek van Jan Publiek. Kirsten, ik was er even bang voor over de hond. Niks? Nee, niks over de hond, gelukkig. Mensen hebben het niet gehoord. Waarom niet zo vroeg wakker? Het ging vanochtend veel over de Pandora Papers. Uit die documenten blijkt dat honderden politici wereldwijd mogelijk belasting ontwijken. Ze maken gebruik van de financiële constructies. Die lopen via belastingparadijzen. En Rick vraagt ze waarom die documenten eigenlijk Pandora Papers worden genoemd. Goeie vraag. Ja, nou, het ligt ook een klein beetje voor de hand. Wat komt van de doos van Pandora, uit de Griekse mythologie. En toen Pandora de doos opende, kwam er allemaal onheil en narigheid naar buiten. Ja, dat gebeurt nu natuurlijk ook met die onthullingen. De naam is bedacht door de journalisten achter de onthullingen. En ja, je had natuurlijk al de Panama Papers en Paradise Papers. Dus ze wilden vast weer iets met een P, denk ik. Het allitereert lekker. En ja, het klopt als een bus, Pandora Papers. En met tech-redacteur Nando Kastelein hadden we het over Facebook. Een klokkenluider zegt dat het platform maatregelen tegen de verspreiding van nepnieuws te vroeg heeft uitgezet bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. En daardoor kon het platform volgens haar gebruikt worden om de kapitoolbestorming te organiseren. Die vrouw is dus naar buiten getreden in het Amerikaanse tv-programma 60 Minutes. Daar heeft ze haar verhaal gedaan als klokkenluider. Ja, en iemand die zich Baan noemt heeft nog een vraag over de manier waarop Facebook nepnieuws dan aanpakt. Want hoe bepaalt Facebook precies wat er nep is? En wordt je bericht straks verwijderd als je ergens kritiek op hebt? Ja, dat is natuurlijk al hele tijd is dat de discussie bij die sociale media. Nando is hier opnieuw aangeschoven. Wat is het antwoord? Het antwoord is dat Facebook zich niet wil laten zien als de arbiter van de waarheid. Ze zijn heel beducht om te zeggen wat wel en niet klopt. Ze hebben daar factcheckers voor in dienst. Dat zijn mensen, experts, op het gebied van nieuws die moeten kijken of berichten wel of niet waar zijn. En dan krijgen berichten een labeltje met dit is tegengesproken. Dan worden ze gedownranked. Dat is iets wat Facebook doet. En in de algemeenheid zie je dat er een enorme discussie is over of Facebook genoeg doet tegen desinformatie, misinformatie. Want je hebt een groep mensen, politici onder meer, die zegt, ja, Facebook doet veel te weinig met als gevolg bijvoorbeeld die kapitaalbestorming en andere dingen. En je hebt ook mensen die zeggen, ja, Facebook pleegt censuur en haalt juist veel te veel weg. En ja, dat is een dilemma waar Facebook constant mee zit. Ja. Nou ja, iedereen zal dat merken in zijn tijdlijn, dat soms zijn mensen even weg en dan komen ze weer terug en dan zeggen, ja, ik werd eraf gegooid door Facebook en ik heb geen idee waarom. Nee, ja, klopt. En dat kan hele legitieme reden hebben, wat wel in algemeenheid zo is, want het is natuurlijk heel erg afhankelijk per geval, is dat Facebook niet altijd even goed uitlegt waarom ze iets doen. Dus je hebt allerlei regels, hè, wat je wel niet op Facebook mag. En op basis van die regels neemt het bedrijf besluit, maar die besluiten worden niet altijd even goed uitgelegd. En de een, ja, die heeft er meer last van dan de ander, zou je kunnen zeggen. Ja, duidelijk. Ja, en Jurgen, rond 6:30 mag jij natuurlijk altijd een plaatje kiezen. Vandaag ging je voor Oliver Tree met Life Goes On. Oh, ja. Why the hell you wanna play me that way? You're bad, babe. You double-faced on tundra. Life goes on and on and on. Het deed me een beetje denken aan Eminem in de verte. Vond je die jawel. Stem? Ja, die stem een beetje. Alsof het een beetje vormt. Alsof iemand zijn stem een beetje anders aanzet. Ja, ja, beetje, klinkt wel een beetje als Eminem. Een beetje zo'n zapper is het, hè? Een beetje zo'n half zanger rapper. Half zanger rap. Ja, Emma die had hier nog wat leuks over te melden. Die zegt, deze plaat komt heel veel voorbij op TikTok. Oh. Dus vraagt, zit jij er soms heel veel op de scroll dat je hem hier vandaan hebt? Nou, nee. Ik had het niet. Ik zit eigenlijk helemaal niet op TikTok. Het is wel zo trouwens. Dat is grappig dat zij dat dan zegt. Dat moet zij dan ook even een beetje in de gaten houden voor ons. En ons vaker signaleren. Zeker als je ook iets leuks voorbij hoort komen, Emma, daar. Want kijk, vroeger was het zo, dan werd een liedje gedraaid op de radio en stond hij in de tipparade, in de hitparade en gingen we het allemaal kopen. En nu is dat natuurlijk TikTok, ja. is een belangrijk platform waar eigenlijk de hits ontstaan. En deze jongen, die Oliver Tree, nou, je moet hem maar eens opzoeken. Hij ziet er ook heel bijzonder uit, want hij heeft echt zo'n bloempotkapsel. Het ziet er een beetje uit als een stripfiguur. Ja, en dat doet het natuurlijk heel goed ook op zo'n TikTok. Dus grappig dat liedje daar dus ook een groot hit is. Nee, ik had hem gewoon via de andere kanalen binnengekregen. En vond hem wel aardig voor de maandag. Dus dat is ook weer uitgelegd. Blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Erwin, hoe gaat het op de weg? Het gaat steeds beter op de weg, steeds minder files. Op de A2 Utrecht en Bos blijft de file staan tussen Beest en Zaltbommel. Nu 7 kilometer, een kwartier is de vertraging. Een ongeluk op de A15 weer. Europoort richting Rotterdam tussen Rozenburg en Hoogvliet was al heel druk. 40 minuten vertraging. En op de A16 Breda-Rotterdam een half uur extra bij de Drechttunnel. Ik ga praten met kickbokser Tyfun Özkan. Het is een van de beste vechters ter wereld in zijn gewichtsklasse. En hij staat aan de vooravond van misschien wel de grootste partij in zijn carrière. En zijn levensverhaal, dat lijkt een beetje op het script van een Rocky-film. U weet wel, die boksheld, vormgegeven door Sylvester Stallone. Ook Typhoon is met eigenlijk helemaal niks begonnen. En ontsnapte door dat kickboksen uit een zwaar leven vol armoede. En er is zelfs een rap over hem gemaakt. Typhoon, de lijpste Turk in de league, man. En jullie weten allemaal dat ik niet lieg, man. Eén op één, een mattie, hij is niet bang. Maar kijkt hij jou in de ogen aan, hij ziet angst. Pussy, praat niet veel in persconferentie. Maar in de ring, hij best concurrentie. Vroeger op de hoek staan, nu kan hij jou een hoek slaan. Hij laat jou een hoek staan, daar kan hij jou goed slaan. Dat is KO, en je krijgt die acht. Typhoon, goedemorgen. Goedemorgen. Ik hoor weinig kritiek in deze rap, maar ja, ik zou hem ook gedijst houden als je tegen jou moet. Ja, dat klopt. Dat was een leuke rap met een vriend van mij, Kosso. Was toen in de tijd van de Infusion League, waren 6 vechters toen, beste van Europa. Zaten we in de league en iedereen had toen een leuke opkomstnummer. En dit is jouwe? Ja, dit was toen dacht ik van ja, waarom ook niet eentje voor mezelf laten maken. Toen kwam Kosso met deze rap. Ja. Nou, mooi eerbetoon natuurlijk. Ja, zeker. 15 oktober hè, staat groot in jouw agenda. Ja. Dan moet je tegen de Thai City Chai. Spreek het goed City uit? Chai Sitsong Pinong. Dat zijn ze. Ja, want ze hebben hele lange namen altijd, de Thai. Ja, meestal hebben ze dan de voornaam, City Chai. En dan is de achternaam wordt dan gelinkt aan de trainingskamp waar ze trainen. Dus dan is het bij hem de Sitsong Pinong. Dat is een bekende trainingskamp in Bangkok, Thailand. En daar komt hij voor uit, zeg maar. Geen misselijke jongen, meervoudig wereldkampioen. Ja, is zevenvoudig voor de mensen die niet echt kickboksen volgen. Maar wel een beetje, zeg maar. Hij is zevenvoudig gloriekampioen, lichtgewicht. Meer dan 150 partijen gevochten. Dus het wordt een hele pittige tegenstander. Hoe gaan we dat aanpakken, Typhoon? Ja, kijk, als je het naar zijn voorgaande tegenstanders kijkt, hij heeft niet echt een tegenstander gehad zoals ik, zeg maar. Ik ben iemand, ik kan het spelletje heel goed lezen. Ik beweeg heel goed in en uit. En ik heb een hele goede conditie. En ik verwacht gewoon een hele goede clash. Ja. Een mooie partij, denk ik ook gewoon. En we moeten dat maar gewoon zien. Wij zijn voor jou, laat ik dat voorop stellen. Zeker, dankjewel. waardeer ik. Je bent intussen zeer succesvol in het kickboksen, ook op Klopt. Het allerhoogste niveau. Maar daar gaan natuurlijk heel veel jaren aan vooraf. Hoe was jij als amateur vechter dan? Als amateur was ik, wat ik me nog kan herinneren, vroeger was ik echt een wilde bras. Ik was heel wild vroeger in de jeugd. Ik won wel. Ik had mijn eerste jeugdpartij verloren. En toen ik de tweede jeugdpartij inging, had ik wel doodangsten, zeg maar. Ik wou ook bijna de ring uitstappen zelfs. Toen had mijn trainer nog destijds tegen mij gezegd van luister, je gaat gewoon in de ring blijven. En daarna heb ik 15 achter 1 jeugdpartij gewonnen. Maar ik was wel altijd heel wild. Dus ik kon het wel, maar ik was meer een knokker dan een technische vechter. En ik wou meer technischer worden eigenlijk. Nou goed, dat is intussen wel gelukt natuurlijk. Ja. En jouw moeder, die speelt een belangrijke rol ook, hè? Ja, mijn moeder speelt altijd een heel belangrijke rol in mijn leven gespeeld, zeg maar. Wat vond zij ervan dat je voor zo'n bikkelharde sport koos? Ze was wel trots. Echt trots. Ze heeft eigenlijk nooit gezegd van... ik heb haar wel eens gevraagd van vind je dat niet erg om aan te zien? Ze zegt nee. Ik vind het echt een leuke sport en ik ben heel trots op jou dat je het aandurft, zeg maar. Want ik begrijp dat zij fan van Muhammad Ali was, hè? De bokser. Ja, klopt. Ze was zij komt, zeg maar, uit een heel klein dorpje uit Turkije. Komt ze. En had ze één tv voor heel de dorp, zeg maar. En dan als Muhammad Ali moest vechten, kwamen ze allemaal bij elkaar om Muhammad Ali te bekijken, zeg maar, in het dorp. Met z'n allen voor één tv? Ja. Ja, geweldig. Heel het dorp, ja. En dan gingen ze dan naar Muhammad Ali kijken. En sindsdien is ze eigenlijk fan geworden van vechtsport eigenlijk, ja. Ik zei het in de inleiding al, geen makkelijke jeugd ook, hè? Armoede, begrijp ik. Ja, ongelooflijk, ja. Eigenlijk wel, ja. We waren met 7 kinderen thuis. En in het begin op zich ging het wel goed. Toen had mijn vader nog een baan. En toen gingen we verhuizen van het ene huis naar het andere huis. En daar kwam hij in contact met het caféleven. En daar is het eigenlijk allemaal een beetje bergafwaarts gegaan met ons. Ja. En financieel gezien ook, ja. 7 kinderen. Ik zat toen ook onder voetbal. En toen... kon de contributie niet betaald worden. Ik heb heel vaak ook op kapotte schoenen moeten lopen. Of op schoenen gelopen die te klein waren. Dus het was wel heel pittig, ja, mijn jeugd. Maar dat kickboksen, is dus, want dat is eigenlijk een verhaal natuurlijk wat je wel vaker hoort of leest. Hè, is ook mm-hmm. een soort, ja, is voor jou ook een uitweg geweest dus? Ja, kijk, ik zeg altijd, kickboksen is geen sport voor de makkelijke, zeg maar. Je kan niet, als je uit een gespreid bedje komt, als je ouders allebei nog bij elkaar zijn, als je een leuk, dan is het niet het sport voor jou, denk ik. Want het is zo'n zwaar sport, fysiek en mentaal. Je kan dit niet aan als jij niks hebt meegemaakt, zeg maar. Maar je zegt eigenlijk, je moet al flink wat ellende hebben gehad om een goede kickbokser te worden. Ja, om een goede bokser of vechtsporter te worden, geloof ik, of een van de beste te worden, moet jij een zware jeugd hebben gehad. Ja. Anders is het echt niet vol te houden. Nee. En jouw moeder moest dus in haar eentje dat hele gezin uiteindelijk runnen, zeg maar. Ja. Jij begrijpt dat jij wel af en toe een beetje probeerde mee te helpen, hè, door wat geld te verdienen links en rechts. Ja, ik kwam altijd. Eigenlijk kwam het altijd wel neer op mij of zo. Ik was altijd op de momenten dat het dan, zeg maar, dat er ruzie was. Dat er vaak ruzie was thuis, sprong ik dan op mijn moeder dat ze dan minder klappen kreeg. Of, jij moest echt tussenspringen tussen. Ja. Ik was er altijd bij toevallig. Ik weet niet of dat zo toeval was of ik had het zo moeten zijn dat ik daar moest zijn op dat moment. En ik ben er altijd bijna bij geweest. En vaak vroeg mijn moeder ook, van als ze wist dat mijn vader dan geen dag had, van kun je alsjeblieft thuis blijven, Tyfoon? Want je vader is weer chagrijnig en agressief. Ik ben bang dat hij mij iets aan doet. Kunnen alsjeblieft thuis blijven? Ja, dan kon ik weer niet naar school of kon ik weer niet buiten spelen. Moest ik heel de dag bij mijn moeder hangen om haar te beschermen. Hmm. Ja, was je toen ook al aan het kickboksen eigenlijk? Of? Nee, ik ben eigenlijk begonnen toen ik 8 jaar was met voetbal. En dat was mijn eerste grote liefde, voetbal. Ik hou nog steeds heel veel van voetbal. Maar, gaat goed met Willem II, hè? Ja, alleen ja, laatst verloren van Heracles. Ja, van het weekend was het minder inderdaad. Ja, dat is altijd. Dan gaat het even goed en dan krijgen ze weer een klap. Maar ik ben wel super trots op Willem II. Dus ja. Ja, ze zijn echt goed bezig, zeker. Maar goed, eerst voetballen dus en toen uiteindelijk dus in dat kickboksen. Je hebt net dat geschetst. Ik heb eigenlijk geen idee. Kun jij daarvan leven eigenlijk als kickbokser nu gewoon? Ja. Je moet wel echt... zijn maar een klein handje vol kickboksers die ervan kunnen leven, hoor, moet ik zeggen. Want ik wil niet zeggen geluk, want ik heb wel altijd alles gegeven, zeg maar, voor de sport. Maar ik heb wel een goede lichting gehad, zeg maar. Ik heb goede tegenstanders gehad, waardoor het voor de mensen interessant was om te kijken. En nou ja, als er veel mensen komen kijken, kun je ook wel goed gaan verdienen. Dus daar heb ik wel geluk mee gehad. Want je had een rivaal ook, hè? En dat werd een beetje natuurlijk opgeklopt ook aan alle kanten, ook door de fans natuurlijk van beide. En dat heeft niet tegengezeten, laat ik het zo zeggen. Nee, ik zeg altijd, ook zeg maar, vroeger besefte ik dat niet, maar nu heb je gewoon een rivaal nodig. Je hebt gewoon iemand nodig die gewoon mensen naar de zaal gaat halen. En voor mij was dat destijds toen Mohamed Jaraya. En dat is zeg maar voor ons allebei een beetje ons doorbraak geweest. Mensen praten nog steeds over die trilogie van ons. Dat zijn 3 wedstrijden die wij samen hebben gehad. Ja. Dus je hebt gewoon zo iemand nodig in je carrière waar je eigenlijk een beetje mee op kan liften. 15 oktober. Ja. Dan moet het gebeuren. Jazeker. Ja, wat deze organisatie voor elkaar heeft gekregen, heeft nog geen één organisatie voor elkaar kunnen krijgen. Er zijn zeg maar de 8 beste kickboxers van het lichtgewicht van de hele wereld hebben zij getekend. En daar willen ze nou een Grand Prix mee organiseren. Dus Grand Prix houdt in eigenlijk een toernooi, zeg maar. Mm-hmm. Dus toernooivorm. We wensen je veel succes en dank voor het gesprek. Nou, jij jullie ook bedankt. En allemaal kijken 15 oktober. Super bedankt. Tyfoon Özkan was dat. 1, 2, 3 voor de dag. 3 zaken uit het nieuws. Gaat er meer over horen de komende uren. De voormalig Catalaanse leider Carles Puigdemont die staat vandaag voor de rechter in Sardinië. Die rechter die beslist over een mogelijke uitlevering aan Spanje. En dat land wil Puigdemont vervolgen wegens zijn poging om Catalonië af te scheiden. Om 5 uur houdt bondscoach Louis van Gaal een persconferentie over het Nederlands elftal, want ze spelen vrijdag tegen Letland. Bij de vorige persconferentie was hij er niet zo van gediend dat sommige journalisten met hun mening kwamen over de tactiek. Helemaal niet, Van der Tijn. Je hebt er helemaal geen verstand van. Het spijt me dat ik het moet zeggen. Maar je bent gewoon een journalist en je wil jouw visie doorvoeren, maar je hebt geen visie in voetbal. Je hebt een visie voor de krant. Fantastisch, ja. Trekt aandacht enzovoort. Maar met 5-3-2 of 5-2-3 kan je ongelooflijk goed aanvallen. Nou, kijk hoe dat vanmiddag gaat. En in Rotterdam is een demonstratie gaande over Greenpeace. Van Greenpeace, moet ik zeggen. Nasra Habiballah is daarbij. Nasra, wat is de reden van die demonstratie? Ja, met deze actie willen ze eigenlijk aandacht vragen voor een Europees burgerinitiatief. En daarmee willen ze eigenlijk bereiken dat er geen reclame meer gemaakt mag worden voor fossiele brandstoffen. Dus dat bedrijven zoals Shell of luchtvaartmaatschappijen en andere bedrijven die fossiele brandstoffen gebruiken, daar geen reclame meer voor mogen maken. Daarvoor hebben ze Europees breed eigenlijk 1 miljoen handtekeningen nodig. Want het is een Europees initiatief om te zorgen dat het op de agenda van het Europees parlement komt. En ze hopen natuurlijk door met deze actie vandaag in de haven dat ze veel aandacht krijgen en makkelijk die handtekeningen bij elkaar krijgen. Ja, in de Rotterdamse haven dus is die demonstratie van Greenpeace. Dan gaan we naar Guilaine voor de onderwerpen van Spraakmakers. Amma Assante is voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad die zich bezighoudt met ongevraagde en gevraagde adviezen aan de overheid van werk en inkomen. Zij gaat met ons praten over, want zij is onze spraakmaker, over dat wantrouwen wat voortduurt tussen overheid en burger. Maar ziet wel heel voorzichtig, met alle mitsen en maren, een lichtpuntje dat er zeker na de toeslagenaffaire wel anders op hun wordt gereageerd door bijvoorbeeld een UWV en de ministeries. Dus klein lichtpuntje, wat we ook wel eens mogen schetsen, denk ik. En een groep artsen en oud-wielrenner Bram Tankink, die houdt vandaag gezamenlijk een oproep om toch veel vaker een helm op de fiets te dragen. Dat zou wel 10.000 hersenletselschadegevallen per jaar kunnen schelen. Dat dus in Spraakmakers. Eerst een overzicht van het allerlaatste nieuws. Dat krijgt u van Kirsten. Ik wens u een prettige maandag. Goedemorgen.